NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Donald Trump heeft volgens de rechter jarenlang fraude gepleegd door de waarde van zijn bedrijven enorm aan te dikken. Een rechter in New York heeft dat bepaald. Doordat de oud-president tussen 2011 en 2021 de waarde van bezittingen met soms miljarden dollars overdreef, had hij tal van financiële voordelen. In de Amerikaanse stad Philadelphia heeft een groep van ruim 100 jongeren gisteravond winkels geplunderd. Eerder op de dag was er een protest in de stad omdat een politieagent niet wordt vervolgd voor het doodschieten van een man bij een verkeerscontrole. De politie in Drenthe heeft een man van 34 aangehouden die vannacht tegen het verkeer inreed op de A28. Hij veroorzaakte daarbij een ongeluk waarbij ook andere auto's waren betrokken. De man reed zonder geldig rijbewijs en was onder invloed. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor controle en daarna naar het cellencomplex voor verhoor. Bij een bruiloftsfeest in Irak zijn door een brand meer dan 100 mensen om het leven gekomen en 200 gewond geraakt. De hal waar het feest was ging in vlammen op. Waarschijnlijk doordat licht ontvlambare versiering werd gebruikt. De evenementenhal in Irak stortte vervolgens in. En 6 Portugese jongeren hebben 32 Europese landen, waaronder Nederland, voor het Europese Hof in Straatsburg gedaagd omdat de landen te weinig zouden doen tegen klimaatverandering. Dit is de eerste klimaatzaak die door het Hof wordt behandeld. Het weer vanmiddag mooi nazomerweer met afwisselend zon en bewolking met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits is volledig opgelost. Toch rijdt het nog iets langzamer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg ongeveer 15 minuten extra reistijd. En het is nog altijd omrijden voor weggebruikers die de N18 willen nemen, de weg tussen Varsseveld en Enschede. Bij Haaksbergen gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk en sindsdien is de weg volledig dicht. Waarschijnlijk duurt het nog tot 10 uur deze ochtend. Omrijden kan via Apeldoorn over de A12, de A50 en de A1. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 27 september en vandaag aan tafel. De spraakmaker. Sergio Vient. U kent hem waarschijnlijk als de maître van het tv-programma First Dates. Tot zijn 50ste had hij nooit interesse in zijn afkomst. Maar inmiddels is hij erachter dat hij zelfs grond bezit zelf in Suriname. Het land van onverwacht wordt in de neem. In het mediaforum rollen we met Jeroen Pauw en Wouter de Winter van het ene zorgvuldig geplande Pieter Omtzigt momentje naar het andere. En serveren we tussendoor ook nog een toefje spreidingswet. En verder? Uit Amerika en Engeland komen opnieuw berichten door van nieuwe corona-uitbraken. Nou, bij ons wordt er vanaf volgende week weer geboosterd tegen corona. Is het slim om je te laten boosteren? Wordt er überhaupt een nieuwe coronagolf verwacht? Immunoloog Jacques van Dongen geeft straks tekst en uitleg. Maar we beginnen met Stand.nl. Daarin gaat het over mensen zonder vast dak boven het hoofd. En de stelling is: dakloosheid wordt gebagatelliseerd. Deel uw ervaring op 0800 1101. Bankslapers, stropdas, daklozen. Het kan eigenlijk iedereen overkomen zo. Spoedzoekers. Het kan ons allemaal overkomen. Het aantal dakloze mensen is afgenomen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een jaar daarvoor was het nog een stukje lager. Ja, je slaapt gewoon bij familie. Ik heb ook dagen in mijn auto geslapen. Maar nu willen we zien, eigenlijk tot 2030, dat we gewoon jaar in jaar uit gaan zien dat we minder daklozen hebben. En die zien eigenlijk het aantal aanvragen voor hulp en ondersteuning gewoon enorm toenemen. Je sleep je er zelf doorheen. Je hebt gewoon geen keuze eigenlijk. Geen keuze, iedereen kan het gebeuren. Het zijn dingen die vaak worden gezegd als het gaat om dakloosheid. De cijfers die geven best een bemoedigend beeld. Maar hoe realistisch ze zijn, dat gaan we het komende half uur onder meer bespreken. Sergio, welkom. Hallo. Presentator en schrijver en onze spraakmaker dus vanochtend. Wat opvalt als je kijkt naar de berichtgeving vanochtend is de cijfers zeggen één ding, het beeld is anders. Dat gevoel heb jij ook, hè, als je om je heen kijkt. Ja, zeker. Ik denk ook dat de cijfers een beetje gebagatelliseerd worden, want als ik om me heen kijk, ook in de stad Amsterdam, dan zie je dat gewoon steeds vaker. Zie ik dan ook gewoon wel daklozen gewoon rondlopen. In de afgelopen jaren of zo? Wat? Ja, in de afgelopen jaren lijkt me wel dat dat meer is geworden. Mm. En ja, als je dan verder kijkt, denk van, ja, hoe onze economische situatie nu is. En dat er dus zoveel verhalen zijn van mensen die gewoon een baan hebben, maar bijna niet meer rond kunnen komen. Of hun huur niet meer kunnen betalen. Dat ik echt wel denk van dit gaat nog wel erger worden. En is de vraag, hebben we ook een reëel beeld eigenlijk? Ja, ja, zeker. Beeld van mensen die echt niks meer hebben en die komen dan op straat terecht. Maar eigenlijk kan het beeld nu tegenwoordig anders zijn en kan het sneller gebeuren. Ja, zeker. Jeroen Pauw is hier al voor het Mediaforum, programmamaker en presentator. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Willen we het zien? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het veel fijner is als we het niet zien. Dus ik denk overigens ook dat de meeste daklozen het fijner vinden als we het niet zien. Het is natuurlijk niet iets waar je trots op bent. Mm-hmm. Het is niet iets wat je op feestjes vertelt als je op feestjes komt. Maar ik denk wel dat, en dat blijkt ook eigenlijk uit alles, dat mede door allerlei bezuinigingen ook op de geestelijke gezondheidszorg het steeds moeilijker wordt voor mensen om het zelf nog te redden met enige hulp, omdat die hulp er niet meer is. Waardoor het aantal mensen, ik geloof dat de hulpvraag ook wel is toegenomen, maar dat het aantal daklozen dan iets is afgenomen. Ja, dat heeft ook met zichtbaarheid te maken natuurlijk. Ja, en gemeentes waar je ook wel over hoort, van die proberen ook wel het uit het zicht te houden. Ja. Volgens mij waren de cijfers waren niet, hè, want ze hebben het onderzoek veranderd, hè, had ik begrepen. En wat ze dus daarin niet meenemen zijn mensen die in een auto slapen. Of, ja, er wordt dan over verborgen dakloosheid gesproken. Ja, mensen die tijdelijk opgevangen worden. Maar misschien moet je het verbreden, het zal een van de bellers ook wel aanhalen, naar meer thuisloosheid. Dus mensen die geen thuis hebben op dat moment en misschien wel ergens kunnen slapen. Ben je dan dakloos of ben je thuisloos? Mm-hmm. Wij gaan met mensen spreken die vanochtend zelf contact hebben opgenomen. Om te beginnen met Rob. Je belde ons vanochtend over de stelling. Goedemorgen. Goedemorgen. En jij leeft op straat of? Nee, ik ben vrachtwagenchauffeur. Oké. Okay. Ik ben eigenlijk verpleegkundige. Ja. Maar ik heb 8 jaar mantelzorg gedaan met mijn ouders. Ja, en ik heb mijn huis opgegeven. Dat ik kreeg allemaal mooie brieven van de stad Amsterdam. Dat ik urgentiebewijzen kreeg. En ik moest uit dat ouderlijke huis, oké, prima. En ik kwam bij de stad Amsterdam. En toen zeiden ze, u bent geen asielzoeker. Dus het is allemaal niet. Niet urgent genoeg. Het maakt allemaal niks uit. Nee. Dus daar begon het allemaal mee. Maar waar slaap jij dan? Ik slaap in mijn truck. Ik ben nationaal, internationaal chauffeur. Ik ben in het militaire dienst. Had ik mijn groot rijbewijs. En dat heb ik gewoon als vrachtwagenchauffeur ben ik gedaan op code 95 gehaald. En ik slaap nu heerlijk in mijn truck. In het weekend neem ik een hotelletje in Amsterdam. En het, maar het klinkt niet, als je het zo brengt, klinkt het niet alsof je het zelf problematisch vindt. Je wint eraan, oké? Na 7 jaar win je er gewoon aan. Mm. En ik ben alle hoop van hulp, daar geloof ik niet meer in. Vrachtstad Amsterdam, ik hoor het allemaal, het is gewoon waardeloos. Maar wat heb je, Rob, wat heb je geprobeerd om wel weer aan een huis te komen? Ik heb alles geprobeerd, van alles. Maar als je dan goed kijkt bij Woningnet, zie je gewoon dat er 1 woning is in heel Amsterdam op Woningnet. Dus het zit gewoon helemaal scheef. Ja. En al die mensen, die meneer die hiervoor was, heeft helemaal gelijk. Die mensen die bovenaan de top zijn, die zijn zo ver van de werkelijkheid. En ze weten totaal niet wat op de straat gebeurt. Mm. En het is ook een mentaliteitsprobleem in Nederland. Ze denken allemaal dat als je dakloos bent, dat je zwiebertje bent. Dat het allemaal zo gezellig is. Maar het is helemaal niet zo. Het is gewoon hel op aarde. Ik heb in een winteropvang gezeten. Ik heb in mijn auto geslapen. Nou, vooral stad Amsterdam. Je mag niet in je auto slapen. Ik word 3 keer gearresteerd omdat ik in mijn auto sliep. Weet je, borden, het is gewoon waardeloos. Ja. Dus dan kreeg je eerder van de politie juist een bekeuring van wat doe je in je auto, is niet de bedoeling. Nee, dat mag allemaal niet. Ja. En weet je, wat problematisch is voor stad Amsterdam, is dat als je op straat leeft, krijg je een uitkering. En als je een uitkering hebt, dan zeggen ze, ja, waar slaap jij 's avonds dan? Nou, dan zeg je, ik zeg maar een voorbeeld, dat bosje in het Amsterdamse bos, ik geef maar een voorbeeld. Maar Rob, wat is dan nu jouw adres? En die jaagt je weg. Maar heb jij wel een adres nu wat je hebt doorgegeven dan? Ik had geen adres. Nee. Ik, maar hoe doe je dat dan met je werk en alles? En dat is nu pas. Ik ben toen in de winteropvang gekomen. Toen kreeg ik een postadres en toen kon ik een uitkering helemaal vragen. En nu dus al wel aan het werk en slapend in die truck. En hoe lang wil je dat blijven doen als het aan jou ligt? Nou, ik, Ik ben nu 63. Ik denk mijn hele leven verder. Want ik geloof er gewoon niet meer in. Ik bedoel, als Nederlander, daklozen ben je gewoon een stuk stront. Wat ik zo leuk vind in de politiek, is dat als er een asielzoeker op straat slaapt, staat het allemaal in 10 kranten en op de radio en op de tv. Maar als een dakloze op straat slaapt, maakt het allemaal geen reet uit. Ja. Dus dat is gewoon de mentaliteit. Je kan niet scoren met daklozen. Nee. Dat kan je wel namelijk met asielzoekers. We gaan even niet of dat goed of slecht is, oké? Okay? Laten we dat even niet doen. Nee, maar je zegt daar is in ieder geval veel meer aandacht voor dat probleem. Nou ja, vandaar ook die stelling of het gebagatelliseerd wordt. Jouw antwoord is meer dan duidelijk, Rob. Dankjewel voor je verhaal. Sterkte ook. Berend Mondmaker werkt met daklozen in Rotterdam. Was afgelopen maandag nog onze quizkandidaat. Berend, goedemorgen. Goedemorgen. Herken je dat verhaal wat Rob schetst? Jazeker. Maar ja, inderdaad. Dus in zoverre worden de getallen zeker gebagatelliseerd. Het vermoeden is dat op elke dakloze die je aantreft daadwerkelijk 10 marginalen zijn. En ik hoorde inderdaad iemand uit Amsterdam ook al zeggen dat ze verwachten dat daar 10.000 mannen al rondlopen. Nou, dan heb je over 2 steden al 20.000 en dan zit je met 26.000 echt aan de lage kant. Ja, dus als dat het totaal zou zijn. Het model mag nog wel eens goed bekeken worden, want het CBS geeft wel aan dat ze rekening houden met marginale mensen. Ja. Hè, die niet thuis wonen zonder eigen adres. Maar goed, hadden er ook wel begrip voor dat die tellingen wel anders worden ervaren, of tenminste de daadwerkelijke aantallen. Zij zeggen ook niet, dit zijn die absolute aantallen. Het kan best zijn dat de schil kleiner wordt ten opzichte van de werkelijke daklozen. En dat kan ook omdat we inderdaad merken dat de spons van de maatschappij, die kan minder vasthouden. En wat bedoel je daarmee, de spons van de maatschappij? Nou, de spons is zeg maar de bereidheid om mensen in je huis op te vangen en te laten verblijven, terwijl ze niks kunnen. Mm-hmm. En die spons wordt minder, die kan minder vasthouden, dus er komen meer daklozen uit die echt dakloos worden en vervolgens bij ons melden. Dus wat ook de anderen al zeiden, er zijn meer melders nu van daklozen, ook vanuit de economische dakloosheid. En dat komt omdat ook de spons van de maatschappij minder wordt. Terwijl je ook wel hoort dat mensen wel degelijk nog anderen in huis opnemen of tijdelijk daar laten slapen. Die verborgen groepen waar dan aan wordt gerefereerd. Of vrouwen die langer in een blijf van mijn lijfhuis blijven zitten. Maar daar hebben we het al over honderdduizenden. Hè? Dus, en wat ik ook merk is, volgens mij mist het CBS, wij hebben in Rotterdam ook, want die meneer die kreeg pas een adres toen hij in de winteropvang ging slapen. Mm-hmm. Maar wij hebben in Rotterdam ook adressen voor mensen die dus marginaal ergens op de bank slapen en doordat ze geen adres hebben niet verder komen. Daar kunnen we ook een adres aan aangeven. Ja. Dus ik ben benieuwd of het CBS die adressen ook meeneemt in hun bestand. Even los van die cijfers, Berend. Gebeurt er voldoende nu? Want er is ook een housing first. Hè? Dus het begint allemaal met een dak boven je hoofd. Als je dat hebt, dan is sowieso het perspectief voor de rest van je bestaan zou beter moeten worden. Heb je het idee dat dat wel de juiste aanpak is? Want we horen alleen maar verhalen over er zijn geen woningen beschikbaar. Nee, maar goed, dat is dus we vissen allemaal in dezelfde vijver. Want wij hebben inderdaad housing first woningen. Daar moeten er volgens de raad zoveel geleverd worden. Maar we moeten ook de statushouders huizen geven en noem maar op. Dus inderdaad, die vijver is heel klein. En we lopen achter. Tenminste, op sommige. Ik moet hier nu even voorzichtig zijn, want ik ben hier geen spokesman. Maar het is zo dat het heel moeilijk is om de mensen die je, waarvan je zegt van oké, zoveel woningen moeten geven, om die woningen ook daadwerkelijk te vinden. Wat zou er dan kunnen gebeuren wat nu niet gebeurt? Ja, dat is dus het lastige, want het begint volgens mij met de huizenbouw. Dus daar zou je toch de ruimte moeten creëren om meer te doen. En ik denk dat er meer zou moeten gebeuren is de mensen inderdaad benaderen die marginaal zitten en kijken wat hun problemen zijn en zorgen dat daar ook alvast aan gewerkt kan worden vanuit de marginaliteit. Ja. Dat zijn een beetje beleidsmatige termen, Sergio. En ja, nog wel even over de cijfers. En wat de cijfers hebben, best wel belangrijk, want daar wordt ook gewoon beleid op gebaseerd. Dus ja, eigenlijk los van de huizen is het ook wel dat het heel erg belangrijk is dat die cijfers wel accurater zijn dan dat het nu is. Want anders blijft dit maar voortduren Omdat het gewoon gebaseerd wordt op verkeerde cijfers. Hij zegt op het moment dat het zegt van die daling die is er, dan ons beleid werpt vruchten af, we zijn goed bezig. Ja. En je zou dus misschien met een tandje minder eventueel kunnen. We gaan straks de staatssecretaris er ook over spreken. Dus dan zullen we ongetwijfeld zal dat ook aan bod gaan komen. Berend, dankjewel. Berend Mondmaker. Dan naar Willem van Sermond. Hij is programmaleider op het thema dakloosheid bij het Kansfonds. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jullie zijn ook, die cijfers die spelen toch een rol. Jullie hebben ook een eigen telling, begrijp ik, van het aantal daklozen. Waarin verschilt dat van de CBS-cijfers? Ja, we hebben inderdaad ook al langere tijd geconstateerd dat met name het zicht op die wat meer verborgen groepen, mensen die van bank naar bank hoppen, die op onconventionele plekken verblijven in een tuin of een tuinhuis of een auto, dat dat eigenlijk heel erg slecht is. En daarvoor moeten we niet schatten, maar moeten we tellen. En dat is wat we nu voor het eerst afgelopen mei gedaan hebben in de regio Noordoost-Brabant. Mm-hmm. Regio van Den Bosch en Os. En daarbij vragen we alle mensen, professionals die in contact staan met dakloze mensen, om te tellen. En dat zijn dan niet alleen de opvang of de gemeentelijke diensten zoals een brievenadres, maar ook schoolmaatschappelijk werk en de buurtteams en de NS. Om echt vanuit dat brede kader te zorgen dat je ook echt zicht krijgt op die mensen die op die meer verborgen plekken verblijven. Ja, maar hebben jullie al een duidelijk beeld van hoeveel het scheelt dan? Op 5 oktober gaan wij in de regio daar de resultaten presenteren. Dus daar kan ik nu nog niet veel over zeggen. En het is ook wel een beeld geven. We hebben het hier juist over hoe belangrijk het is dat je kunt verschuilen eventueel achter beleid. Dus heb je het idee van er zit een groot verschil in? Je hoeft niet de exacte getallen te noemen. Het is heel erg ingewikkeld omdat de cijfers vanuit het CBS op landelijk niveau zijn. En die zijn eigenlijk ook niet, en dat geeft het CBS ook aan, te vertalen naar het lokale regionale niveau. En die gemeentes geven zo hard aan. We zien dat de andere groepen zich melden, dat die op andere plekken verblijven. Die mensen worden soms economisch dakloos genoemd. We zien dat ook kinderen, gezinnen zich melden. En vooral wat de telling doet, is die diversiteit veel beter in kaart brengen. En dat je dan ook echt zicht krijgt om wie zijn die mensen dan? Ja. En op wat voor plekken verblijven die? En dat is cruciaal als je goed beleid zou willen maken. Want het beleid is onder meer dat Housing First idee. Dat komt dus uit Finland, waarin het wel in ieder geval zijn vrucht heeft afgeworpen. Vind je dat het Rijk daar in ieder geval met voldoende urgentie mee bezig is? Want de verantwoordelijke staatssecretaris die heeft dat ook in zijn wethouderstijd in Utrecht met succes gedaan toen. Ja, het is hartstikke goed dat dat de richting is van het beleid. Een eigen plek waar je zekerheid hebt dat je mag blijven, waar je zelf de regels bepaalt. Dat is echt cruciaal als je gewoon je leven weer wil opbouwen. Dus die richting is hartstikke goed. Het grote probleem is dat veel gemeenten een enorme beleidsvrijheid hebben om vervolgens met dat plan aan de slag te gaan en dat naar eigen inzicht in te vullen. Ja. Dus daar is wel echt meer sturing nodig vanuit landelijk beleid, vanuit de staatssecretaris ook, om aan te geven, ja, dit is de richting die we opgaan. Want je ziet op dit moment wel een heel grote diversiteit bij verschillende gemeenten. Soms met heel veel ambitie. In Haarlem en in Den Bosch zijn ze echt heel ambitieus in die richting van Housing First bezig. Maar er zijn ook echt een aantal gemeentes, zoals bijvoorbeeld Rotterdam, die eigenlijk gewoon aangeven, ja, dat is niet de richting die we opgaan en we blijven bezig met die opvang. Ja. Dankjewel voor jouw verhaal. Willem van Sermond was dat. Bjorn van der Hoek die belde ons vanochtend. Hij zei, ik ben een alleenstaande vader van 2 kinderen en woon op een vakantiepark. 1 december moet ik daaruit. Komt geen nieuwe caravan vrij, dus ze kunnen ook geen nieuwe plek bieden. Zegt, ik zit op dit moment in de bijstand doordat ik een ongeluk heb gehad, waardoor ik ook mijn bedrijf heb moeten opzeggen. En als je de gemeente vraagt, dan zijn er 2 opties. Of het is dakloze opvang of sociale woningbouwvereniging. Hij schrok daarvan, want dat is ook nog niet beschikbaar. Meer reacties ook uit Rotterdam. Wilde Wit die zegt, ik heb totaal niet de indruk dat het aantal daklozen is afgenomen. Ik woon in Rotterdam en heb af en toe het idee dat er een totale explosie van dakloosheid is. Soms is het bij de Pauluskerk zo druk dat het buiten ook ontzettend druk is. En Marlies Fibri die zegt, dakloosheid neemt alleen maar toe en niet af. Dat zien wij dagelijks ook bij onze organisatie Straatconsulaat. Het is een woonprobleem en niet zozeer een zorgprobleem. En die twee worden dan wat haar betreft te vaak gekoppeld. Elise Stork heeft zelf een thuisloze in huis genomen als huurder. En zij is het eens met de stelling dat dakloosheid wordt gebagatelliseerd. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Zeker over een categorie mensen die vrij onzichtbaar zijn. Ik heb daar zelf ervaring mee in de zin dat ik nu een kamer verhuur aan iemand die onzichtbaar dakloos was. Want ze had wel een baan. Maar ze leefde al jarenlang van bank tot bank. Zeg maar van collega's, vrienden, waar ze dan af en toe sliep. En haar bezittingen bijvoorbeeld al jaren in een of andere kluis had en haar kleren in een auto. En ik ben met haar in contact gekomen via Stichting Onder de Pannen, want er zijn ook wel wat oplossingen voor die ik zelf wel waardeer. En de Stichting Onder de Pannen heeft bemiddeld tussen mij en haar. Wat zij doen is dat zij afspraken maken met de gemeente en met een aantal woningbouwverenigingen dat het toegestaan is aan mensen die ook niet mogen verhuren om wel voor een jaar op zijn minst een ruimte te verhuren aan iemand die economisch dakloos is. En wat zij doen is ook bemiddelen met tussen de verhuurders en de huurders, zodat je zorgt dat je een goede match hebt. En ik ben daar heel erg blij mee. Het sust me geweten dat ik in mijn eentje in een groot huis woon. En ik heb er een prettige huurster bij. En mijn huurster is ook blij dat ze een plek heeft waar ze in ieder geval tot rust kan komen. En haar opleiding bijvoorbeeld heeft kunnen afmaken. Ja, vertelde Elise Stork. We hebben ook met de huurster gesproken, Zlatika. Die kon niet live in de uitzending komen. Maar ze zegt dat het heel rustgevend is dat ze na jaren thuisloosheid nu eindelijk onderdak heeft. En het contact met Elise is zo goed dat ze nog steeds bij haar huurt. Ondanks dagelijks zoeken is het ook niet gelukt om andere woonruimte te vinden. Maar zij zei, er bestaan nog steeds goede mensen in Nederland. Zou je op die manier misschien meer, Jeroen, naar het probleem moeten kijken? Ook meer van mensen, van burgers mogen verwachten? Natuurlijk vaak veel mensen die in grote huizen zitten. Nou ja, dat dacht ik eigenlijk zelf ook net. En toen dacht ik... Zou je het zelf doen? Ik heb nu, en dat klinkt dus heel naar wat ik zeg, het geluk dat ik één slaapkamer heb. Dus ik kan nu ook, ik kan dus nu zeg maar mijn geweten als zussen door te zeggen, ja, ik heb maar één slaapkamer. Dus, want je dus zou het niet zien zitten. Het kan niet. Maar ik zou het echt helemaal niet zien zitten. Het lijkt me verschrikkelijk dat er iemand... ik woon ook niet samen en dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven, dat er opeens iemand in je huis zit. Ik kan me voorstellen dat als je dit hoort, dat je denkt, wat is het toch een nare jongen. Maar ja, het is wel zo. En ik zou heel graag willen dat wij als samenleving ervoor zorgen dat het opgelost wordt. Als het heel dicht bij je komt, bij vrienden of vriendinnen, is het natuurlijk anders. Mm. Maar ik zou geen wildvreemde in mijn huis nemen als ik een extra slaapkamer had. Nee. Sergio? Nou, ik denk dat zulke initiatieven wel heel erg goed zijn. Mm. En je merkt ook dat dat nodig is. Maar het feit blijft wel dat het toch door de overheid... daarin merk je dus ook echt wel dat onze zorgmaatschappij zo aftakelt, dat er dus niet meer is. En dan krijg je nog het huizenprobleem gewoon erbij. Mm-hmm. En, ja, ik vind het echt iets voor de overheid. En gelukkig zijn er organisaties en stichtingen en mensen die dat wel doen en wel kunnen. Maar puur vanuit de wet, qua mensenrechten, is het gewoon een eindverantwoordelijkheid voor de Rijksoverheid. Ja, zo ligt het dan ook alweer. Ja. Esmee Wiegman, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben directeur van branchevereniging Valente. We hadden het net over die cijfers van het CBS. Het aantal daklozen daalt. Maar ook jullie hebben het idee, bij de opvanglocaties merken we dat in elk geval niet. Nee, dat is inderdaad het beeld wat we hebben van onze leden vanuit het hele land. En het verbaast me ook echt dat het CBS zelfs een daling meldt vergeleken met het jaar daarvoor. Daar kan ik echt niet bij. Nee, want wat zien jullie sinds wanneer? Is dat de afgelopen jaren of het afgelopen jaar? Ja, we zien de afgelopen jaren echt een toename in het aantal daklozen. En daar hebben we ook volop de gesprekken over. Als Valente hebben we ons ook verbonden aan dat nationale actieplan dakloosheid. Wat de staatssecretaris ook samen met andere departementen en initiatiefnemers heeft ondernomen. Dus dat vinden we heel erg mooi. Dat moeten we gaan aanpakken. Maar de zorg die vanmorgen ook al is uitgesproken, van ja, op het moment dat je ziet, oh, er is een daling, de dreiging van het gevoel van, ja, het is minder urgent. Ja. Daar maak ik me wel zorgen over, want dat urgentiegevoel moet er wel degelijk zijn. Ja. Wat is het? Want iemand zegt, het is eerder een woonprobleem dan een zorgprobleem. En die dingen zijn wel gekoppeld bij ons, hè? Ja, nou, het is echt een woonprobleem. En wonen, dat is een recht. En in dat recht moet worden voorzien. Dus het realiseren van meer betaalbare huisvesting, dat is ontzettend belangrijk. En daarin is denk ik de overheid de afgelopen jaren veel te terughoudend geweest. Omdat we dachten, wonen, dat kun je overlaten aan de markt. We hebben het over de woningmarkt, maar wonen is geen markt. Wonen is een mensenrecht. En daarin zul je moeten voorzien. Dus er moet gewoon veel meer sociale huisvesting bij. Maar dan weet ik ook dat iedereen die zegt, ja, woning bouwen, dat kost tijd. Dat hebben we niet zomaar van vandaag op morgen. Maar daarom zijn die initiatieven van de mogelijkheden van woningdelen ook zo belangrijk. En dat voorbeeld wat zojuist genoemd is van het onder de pannen, dat is een hele mooie. En wordt dat door de overheid genoeg gefaciliteerd? Want ik weet dat wij hier ook een keer een wat oudere dame had die graag een student in huis wilde. En die zei, ik wil het heel graag, de oude hospitaregelingen. Maar dat was ook zo'n administratief geneuzel. Dat ze op een gegeven moment dacht, het wordt wel op alle manieren tegengewerkt. Ja, ik denk dat we goed moeten blijven kijken hoe kunnen we dit zo eenvoudig mogelijk maken. Maar daarom is zo'n initiatief als Onder de Pannen ook wel een mooie. Dat er gekeken wordt van wat is een goede match. Ja. Want je moet natuurlijk een woning delen. Dat kun je nooit verplichtend van bovenaf opleggen. En allerlei mensen maar gewoon bij elkaar in een huis laten wonen wat niet matcht. Dus dit zul je veel gemakkelijker moeten maken. En de regelrompslomp moet daarover zoveel mogelijk worden weggenomen. Esmee Wiegman van Valente, hartelijk dank. Dan naar Maarten van Ooyen. Hij is de demissionair staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meneer van Ooyen, goedemorgen. Goedemorgen. U noemde in de eerste reactie die CBS-cijfers een mooie eerste stap, hè, naar uw streven om in 2030 geen dakloosheid meer te hebben. Vanuit het werkveld horen we na het afgelopen half uur en ook wel in de media hele andere verhalen. Wat zijn die CBS-cijfers u waard? Nou, allereerst, ik herken die cijfers of die geluiden van de branche heel goed. Hè? Dus vanuit opvangorganisaties. En in die zin was ik ook wel verrast over de cijfers waar CBS mee kwam. Maar daarom hebben we ook samen met de organisaties afgesproken om op een andere manier ook te gaan tellen. Daar hebben we nu een aantal pilots voor lopen. Waarop we ook echt kijken naar gewoon wie zijn er feitelijk gewoon dakloos. En we niet inschatten hoeveel mensen er dakloos zijn, maar gewoon echt gaan tellen hoeveel mensen er dakloos zijn. Dus kortom, ik herken ook de discussie over de cijfers. En daarom hebben we ook in het Nationale Actieplan dus afgesproken om op een andere manier te gaan uitrekenen hoeveel mensen er nu feitelijk dakloos zijn, ja, en hoeveel niet. Maar waarom noemt u het dan een mooie eerste stap? Dan geef je toch een heel ander signaal mee af? Nou, omdat het natuurlijk de enige onafhankelijke betrouwbare meting is die we nu hebben. Tot nu toe zijn er geen andere metingen die we hebben. Dus we moeten die cijfers echt gaan verbeteren en gaan veranderen. Ja, maar dan zou ik dus zeggen, dan noem je het niet een mooie eerste stap. Nee. Dus het zijn de cijfers, maar de noodzaak. Nou, toch is het een mooie stap. Omdat natuurlijk, stel nu eens dat die cijfers vanuit de CBS-rapportage omhoog waren gegaan. Had gekund. Dat de CBS dat in haar reportage had aangegeven. Ja. En dat is ook 4 jaar geleden of zo. Tot 4 jaar geleden kwamen uit deze beperkte CBS-rapportages ook constant hogere cijfers naar voren. Hè. Tot en met 2019 uit mijn hoofd, maar kan er een jaar dan naast zitten, is CBS heeft eigenlijk een continue toename gesignaleerd in het aantal mensen. Nou, dat ze nu met de beperkte cijfers die ze hebben zeggen, we zien nu een afname, dat is bemoedigend. Ja, dat vindt u alsnog bemoedigend. Dat dan even los van die cijfers, want daar is dus genoeg om te doen. En u geeft daar eigenlijk 2 signalen over af, want u geeft wel af van tegelijkertijd moeten we kijken naar wat de daadwerkelijke telling is. Dat housing first, daar horen we ook over in Finland gebeurt dat. Het is goed, eerst een huis en dan de rest. U heeft dat in Utrecht gedaan als wethouder. Tegelijkertijd zitten we met een woningnood. En waar in Finland echt intentieverklaringen met aantallen huizen en dergelijke wordt getekend tussen overheid en gemeente, is het hier, we faciliteren het, we hopen het, maar er is volledige vrijblijvendheid voor gemeenten. Is dat dan de ideale aanpak? Nou, we hebben samen met gemeenten en ook met aanbieders, met zorgorganisaties, met ook met woningbouwcorporaties, hebben we een gezamenlijke afspraak gemaakt. Namelijk de doelstelling is zo veel mogelijk naar nul in 2030. Hè, dus echt de beweging naar nul inzetten. Dat is de doelstelling. En daar hebben we een heel set en pakket aan afspraken over gemaakt. Maar de vraag is, is het niet te vrijblijvend? Nee, ik ga die vraag ook beantwoorden. alleen we hebben die hele afspraken gemaakt. En het is inderdaad zo dat we niet al die afspraken in de wet hebben vastgelegd. Dus als je dat niet aanhoudt, dat je vervolgens een sanctie krijgt of dat het Rijk kan ingrijpen. Alleen die afspraken zijn niet vrijblijvend. Want natuurlijk heb je dat op basis van vrijwilligheid gekozen. Alleen ik mag aannemen als we met elkaar die afspraken maken, dat we ons ook er maximaal aan inzetten. En dat is ook wat ik doe. Dus kortom, we hebben met gemeente, ik heb gisteren nog een overleg gehad met gemeente, ook over dakloosheid. En dan gaan we gewoon het actieplan langs. En dan zeggen we, wat is er al van uitgevoerd, wat nog niet. Dus inderdaad, het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Nee, u gaat uit van de goedwillendheid ook van gemeente. Hartelijk dank, meneer Van Ooyen. Maarten Van Ooyen, de verantwoordelijke demissionair staatssecretaris. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sasas.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De presentatie van de kandidatenlijst van Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt was een zwarte dag voor het CDA, volgens politiek commentator Wouter de Winter. Wouter, goedemorgen trouwens. Oh, goedemorgen. Je mag het zo meteen gaan toelichten in het mediaforum, maar eerst gaan we naar het nieuws. Donald Trump zou zijn vermogen hebben aangedikt. Je hoort daar meer over in het NOS-journaal met Katrien Straatman. De Amerikaanse oud-president heeft jarenlang fraude gepleegd door de waarde van zijn bedrijven te overdrijven, heeft een rechter in de staat New York bepaald. Door de waarde van de familiebedrijven en bezittingen met honderden miljoenen aan te dikken, hadden de Trumps allerlei financiële voordelen. Zo kregen ze gunstige voorwaarden voor leningen, betaalden ze lagere verzekeringspremies en waren er belastingvoordelen. Het kan nog maanden duren voordat bekend wordt welke straf Donald Trump voor de fraude krijgt. De Trump Organization kreeg eerder al eens een boete van $1,6 miljoen voor belastingfraude. 6 Portugese jongeren hebben 32 Europese landen, waaronder Nederland, voor het Europese Hof in Straatsburg gedaagd, omdat die te weinig zouden doen tegen de klimaatverandering. Vandaag verdedigen deze landen zich, de 6 Portugese jongeren zijn daarbij. Het is de eerste klimaatzaak die door het Hof wordt behandeld. Hoogleraar Europees recht Christina Eckes vertelt waarom de jongeren meteen naar het Europese Hof stapten. In principe is het Straatsburg Hof het laatste rechtsmiddel. Je moet eerst naar de nationale rechter. En zij hebben dit niet gedaan en ze zeggen klimaatverandering is zo urgent dat we echt effectieve rechtsbescherming nodig hebben. En daarom is het niet mogelijk om naar de rechters in alle 32 landen te gaan om te zeggen dat deze landen verantwoordelijk zijn voor de schade die ze in Portugal ervaren. Verwacht wordt dat het Hof binnen 6 maanden uitspraak doet. Bij een bruiloftsfeest in Irak zijn door een brand meer dan 100 mensen omgekomen en 200 gasten gewond geraakt. De hal waar het feest was ging in vlammen op, vermoedelijk doordat licht ontvlambare versiering is gebruikt. De evenementenhal stortte vervolgens in. In de Amerikaanse stad Philadelphia heeft een groep van ruim 100 jongeren gisteravond winkels geplunderd. Eerder op de dag was er een protest in de stad omdat een politieagent niet wordt vervolgd voor het doodschieten van een man bij een verkeerscontrole. En om 2 uur vanmiddag wordt in de Johan Cruijff Arena de wedstrijd Ajax-Feyenoord hervat. De wedstrijd werd zondag na 55 minuten gestaakt nadat supporters vuurwerk op het veld hadden gegooid. Ajax stond op dat moment met 3-0 achter. Het restant van de wedstrijd wordt zonder publiek gespeeld. Het aantal daklozen is vorig jaar gedaald. Volgens het CBS waren er begin vorig jaar ruim 26.500 dakloze mensen in Nederland. Een daling van bijna 6.000 ten opzichte van een jaar eerder. Het CBS omschrijft daklozen als mensen zonder een vaste woonplaats. CBS vertelt hoe ze de cijfers verzamelen. We hebben 3 bronnen waaruit we mensen kunnen tellen. Dat gaat om mensen die staan ingeschreven bij dag- en nachtopvangen. Dat gaat om mensen die postadressen hebben bij laagdrempelige opvang. En het gaat om mensen die als dakloos bekend staan bij de reclassering. Zo'n 40% van de daklozen komt uit het buitenland. Meer dan 8 op de 10 daklozen zijn man. De politie heeft een man van 34 aangehouden die vannacht tegen het verkeer inreed op de A28 bij de Punt in Drenthe. Hij veroorzaakte een ongeluk waarbij ook andere auto's betrokken raakten. De man, zonder vaste woon- en verblijfplaats, reed zonder geldig rijbewijs en was onder invloed. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor controle en moest daarna naar de politiecel voor verhoor. Het weer nog dan. Vanmiddag wordt het mooi nazomerweer met afwisselend zon en bewolking bij temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Morgen is er naast zon ook wat meer bewolking. Katrien, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Guilaine, goedemorgen. Het rijdt nog langzaam op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Waspik en knooppunt Hooipolder 3 kilometer file met een kleine 10 minuten extra reistijd. En de N18, de weg tussen Varsseveld en Enschede, is nog altijd in beide richtingen dicht na een ongeluk bij Haaksbergen vanmorgen vroeg. De weg kan elk moment worden vrijgegeven, maar is op het moment van spreken nog niet het geval. Daarom is het advies om om te rijden via Apeldoorn over de A12, de A50 en de A1. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturel kleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, faceswappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Rippen Piano's. Nieuw voor nog geen €3000. Exclusief bij Bol Piano's. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxte rijder maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de Politiek. De uitgekiende mediastrategie van Pieter Omtzigt. Of is daar eigenlijk geen sprake van? En is alles wat hij doet volstrekt authentiek? Die retorische en andere politieke vragen gaan we bespreken hier aan tafel met politiek commentator van de Telegraaf Wouter de Winter, programmamaker Jeroen Pauw. En onze spraakmaker is vanochtend presentator en schrijver Sergio Viet. We beginnen natuurlijk met jullie mediamomenten. Wouter de Winter, ja. Wat is jouw moment? Nou, mijn moment, Guilaine, werd mij gisterenmiddag ineens duidelijk toen ik een mailtje kreeg van een zekere presentatrice van het programma op Radio 1. Die vertelde dat ze ermee ging stoppen. Ik dacht, dus al, waarom staat er niks in mijn draaiboek? Maar nu begrijp ik waarom. Ja. Waarom willen de luisteraars weten? Nou, omdat ik dit... Oh jeetje, dit is heel ongemakkelijk. Omdat ik dit met heel veel plezier al jaren doe, maar ook al bijna 10 jaar doe. En dat ik het fantastisch vind op het moment dat ik hier in de studio met mensen kan praten. En tegelijkertijd er iets in mij zit dat ik denk, ik wil ook weer andere dingen. En op een andere manier weer mezelf uitvinden, ontdekken. Andere dingen? Andere dingen. Wat zou dat zijn? Ja. Andere programma's. Oh. Wel achter de microfoon. Okay. Ja. En weet je al wat dat is? Nee, maar mooie langere gesprekken. Of juist meer heel erg in het nu en het improviseren. En lekker kort. Alle manieren van radio. Hey, zal ik even koffie gaan halen? Dat jullie het met z'n tweeën hierover kunnen hebben. Maar wie gooit de oude schoenen weg voordat hij nieuwe heeft? Ik. Echt? Ja. Nou, ik kan me niet. In deze Hilversumse slangenkuil. Dat is toch. Nou, ik denk niet dat je oude schoenen weggooit. Ik denk dat het heel erg goed is. En ook van deze tijd. Om op het moment dat je het gevoel heb, ik wil wat anders doen. En je hebt de luxe om daar gewoon goed over na te denken. En ja, je hebt gewoon al legacy. Dus dat gaat niet zomaar weg. Kijk, aan Sergio heb ik tenminste wat. Ja, maar echt lief. Ja. Maar je hebt serieus maar je niks er anders tegenaan. Serieus nog niks op het oog? Nee. Oké. En wanneer ben je voor... tot hoe lang blijf je nog bij ons? Ik blijf nog bij jullie tot eind van het jaar. Dus de verkiezingen pakken we nog mee. Allemaal mooie politieke fora. Oké. Maar jij werkt voor de KRO-NCV, toch? Ja. En ben je daar in dienst van die organisatie? Nog wel. En het is niet zo dat die organisatie zegt, we gaan met jou iets ontwikkelen en we denken aan wat jij wil, dus je hoeft ook niet uit dienst te gaan, maak je geen zorgen. Nee, we gaan wel natuurlijk, maar dat kan ook op een andere basis, hè? Dat hoeft niet met een vast dienstverband dus te zijn. Dus dat zeggen ze niet? Nee, we gaan gewoon vanaf, we gaan wel met elkaar praten. Ja. Ja. Maar goed, kijk, jongens, zullen we het over politieke zaken gaan hebben? Nee, je wilde nog één vraag stellen voor het nou, het lijkt mij toch dat als die organisatie heel blij en trots is dat jij daar bent en snapt dat jij na 10 jaar wat anders wilt. Ze zeggen, maak je nou over de financiën geen zorgen. Je kan gewoon in dienst blijven en we gaan samen iets anders ontwikkelen. Ja, maar we gaan ook wel kijken. Okay. Of nog andere dingen. Maar dat hebben ze nog niet gezegd dus. Ja, maar ik denk ook wel dat het is ook wel fijn als je zelf in de lead bent. Jawel, maar dan kun je alsnog in de lead zijn. Dat je dat laat afhangen van je werkgever, dan ben je zelf niet in de lead. En ik denk dat de keuze die je nu maakt echt gewoon is van, ik wil gewoon wat anders. En ik weet nog niet of dat ook hier is of ergens anders. Ja. Dus ik denk, blijf lekker in de lead en doe zoals jij het wil doen. Zo, ik vind dat heel mooi om dan nu naar iets anders te gaan. Dat is over het ongemak. Terug naar de politiek. Jeroen Pauw, jouw moment. Is het verhoor van voormalig minister Asscher. Afgelopen maandag was dat door de enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Ik heb het niet gezien. Wat viel jou op? Nou ja, die verhoren zijn, vind ik althans, leuk. Omdat het iets is wat... Kijk, iedereen vindt natuurlijk het toeslagenschandaal verschrikkelijk en zo. Alleen, ik kan mij nog wel de momenten herinneren dat de Kamer vol stond met allerlei mensen die zeiden, grijp in. Ik weet niet meer precies waar die reportage vandaan kwam, maar de reportage op zich over de Bulgarenfraude staat mij nog ongelooflijk scherp voor de geest. En dat leidde alleen maar tot ergernis bij de kijker. Mm-hmm. Namelijk dat ik ook thuis dacht, grijp in. Ja. Van die Bulgaren die daar dan bedankt Nederland. Nou ja, fijn, dat soort dingen. Nu wordt alles teruggekeken. En we hebben vorige week, of anderhalve week geleden, Henk Kamp gehad. Die ook zeer opmerkelijk was, vond ik, in die nabespreking. Door te zeggen, ja, oké, misschien waren de cijfers wel zo. Maar mijn gevoel was toch iets anders. En nu bij Asscher zat er iets in wat ik eigenlijk ook lastig vond. Dat Asscher zei, ja, ik heb eigenlijk die wet min of meer geërfd uit Rutte 1. Maar ik moest hem gaan uitvoeren. En ik vond eigenlijk helemaal geen goede wet. Maar goed, hij heeft hem wel gewoon uitgevoerd. En toen werd er natuurlijk gevraagd, maar goed, als u het geen goede wet vindt, waarom voert u hem dan uit? Ja, omdat ik kreeg het kabinet gewoon niet mee. Nou ja, het kabinet bestond uit 2 partijen. Om het anders te doen. En ik dacht ook wel, stel dat zo is, dat weet Wouter vast beter dan ik. Dan geeft dat natuurlijk ook wel aan dat je soms... ik ben groot fan van Frits Bolkestein, die zei van, je moet niet te veel idealen hebben, want een ideaal staat altijd een visie in de weg, als het ware. Weet je ziet, het ontneemt het zicht op de werkelijkheid. In dit geval is dat natuurlijk ook een beetje zo. Het ideaal is natuurlijk dat je denkt, er is fraude. En fraude moet gewoon bestreden worden. En daar zijn wij voor. Wij zijn van doorpakken. En door is vaak gepakt natuurlijk door de VVD. En we zijn ook van fraudebestrijding. En dan zie je dat dat eigenlijk niet per se hoeft. Maar durf je dan nog terug te komen op een eerder ingenomen standpunt? Maar dan is dus eigenlijk de vraag, is hij gegijzeld door zijn collega-ministers? Of is hij nu zijn straatje aan het gooien? Nou ja, is hij dus... Of is hij gewoon dat hij zegt, ja, ik ga nu zeggen dat ik dat wel wist, maar kon niet anders? Of is dit, we hebben een standpunt ingenomen als partij, zoals bijvoorbeeld linkse partijen dat met betrekking tot migratie vaak hebben, en dan wil je eigenlijk niet alle feiten meer horen, want die passen niet bij het ideaal wat je eigenlijk hebt. Wouter, hoe jij dat... Hoe schat jij hem in? Ik moest ook een beetje denken aan het verhoor wat we de week daarvoor zagen van Diederik Samson. Die nog uit bijna spuugde op het tafeltje waar hij voor zat toen hij iets zei over dat het vorige kabinet, dus voor Rutte 2, waar zij aan deelnamen, het kabinet was waar rechtse vingers bij aflikten. En hij probeerde eigenlijk heel erg in dat verhoor een scheidslijn te creëren tussen het was heel erg en toen waren wij erbij, maar wij vonden het eigenlijk ook heel erg. En dat was ook een beetje de indruk die Asscher wilde. Ja, ik vond het ook verschrikkelijk, maar ja, ik kon verder niet zoveel anders. Dat is ten dele waar, want je zit in een coalitie en er zijn wetten en die wetten heb je ook niet als minister zomaar aangepast. Dus je hebt je er op een gegeven moment ook bij neer te leggen. En als de politiek in je coalitie geen meerderheid is of overeenstemming om iets aan te passen wat jou heel erg zwaar op het hart ligt, dan kan je 2 dingen doen. Je kan of het kabinet laten vallen of je kan doorgaan en denken, nou ja, ik kijk door mijn vingers, ik weet wel dat het niet goed gaat. Ik kan me herinneren herinneren dat ik vorig jaar een keer sprak met Rob Jetten, de minister voor Klimaat, die toen de kolencentrales weer aan moest zetten. En toen die was ook heel ontevreden dat hij dat moest doen. Maar die zei ook, er is ook een verschrikkelijke wet die me ertoe verplicht dat ding dus helemaal open moet. Dat je het niet een beetje kan doen, ja, maar dat je gewoon op full force moet gaan stoken. Die zat ook te klagen over die wet die hij niet had gemaakt, maar zijn voorganger had gedaan. Dan kan je vervolgens zeggen, ja, je kan die wet toch veranderen. Maar voordat je daar bent, dan ben je ook weer vaak een paar jaar verder. En de vraag is natuurlijk, heeft de PvdA inderdaad geweten hoe erg het was en zich voldoende gerealiseerd welke gevolgen dat had, en hebben ze zich voldoende hard gemaakt om het ook echt te veranderen? Ik kreeg de indruk in het verhoor van Asje dat hij zei, u moet zich goed realiseren wat er destijds allemaal speelde. Precies. Het ging er eigenlijk helemaal niet over fraudebestrijding. Het ging om de werkgelegenheid weer aanjakkeren, de crisis bestrijden. Gewoon een hele andere prioriteit. Ja. We blijven natuurlijk bij die politiek. Gisteravond maakte Pieter Omtzigt de kandidatenlijst bekend voor zijn partij, Nieuw Sociaal Contract. Hij had de keuze uit ruim 2400 aanmeldingen. En we weten nu welke 44 kandidaten het voor hem moeten gaan doen. Alle media waren er zo'n beetje bij, dus ook het NOS Journaal. Nu moet u het ook een beetje uit handen geven. Ja. Vindt u dat moeilijk? Ja, een klein beetje wel. Het is een totale verandering voor mij om van een klein team, met drie mensen of zo op het kantoor, nu te gaan naar een veel groter team. Het is echt wel een groeispurt die we aan het maken zijn. Ja, hard gewerkt. Hij gaf van het weekend natuurlijk al aan dat hij ook best moe daarvan was. Weinig bekende gezichten, wel veel bestuurlijke ervaring. Dat is volgens mij de gemene deler ook in de commentaren die we vanochtend zien. Er is natuurlijk nog geen verkiezingsprogramma. Dat komt pas begin november. Geeft deze lijst wat jullie betreft, Jeroen, met jou te beginnen, wel een denkrichting aan? Integriteit is natuurlijk een sleutelwoord voor Omtzigt. En dan is het altijd handig als je een paar rechters op de lijst kunt zetten. Want dat geeft natuurlijk een mooi beeld. Maar het wordt dus ook heel bewust mee, want het valt mij zo op dat je ziet oud-CDA'ers en rechter op de lijst. Ja. Daar wordt ook echt mee gevlacht. Ja, er wordt mee gevlacht en het wordt ook gretig overgenomen. Het is natuurlijk ook voor een deel het CDA. En daar wordt ook mee gevlacht en wordt ook gretig overgenomen. Het is ook lastig om heel veel andere dingen over te nemen. Want behalve het boek wat al een tijdje uit is, heeft Pieter Omtzigt natuurlijk wel bedacht, laat ik met mijn standpunten niet eerder komen dan drie weken voor de verkiezingen. Dan kunnen we er niet te lang over discussiëren in ieder geval. Ja, of ik heb weer een nieuw moment om dat ook natuurlijk. Toch de camera's, de aandacht op je te vestigen. Of tenminste, lijkt mij zeker. Toch dat ieder moment belangrijk is, Wouter. Ik vind sowieso dat ze dat, zeker voor een beginnende partij, best goed in de smiezen hebben. Er zitten daar mensen achter die heel goed nadenken over wanneer, hoe gaan we dingen brengen. Hè. Als we toch een klein uitstapje naar het mediaforum mogen maken. Je zag met terugwerkende kracht dat allerlei media de kans kregen om al voordat de officiële presentatie daar was, met bepaalde kandidaten te spreken of met Omtzigt, zodat het allemaal goed in het RTL Nieuws zat. Wij hadden de strafrechter. Interview met de nummer 2, die inmiddels nummer 3 is geworden, maar die was nummer 2. Maar hoe dat is gegaan, dat staat gelukkig in de krant. Ik zag dat het FD had dan weer met de nummer 4 een interview al kunnen doen. Dus men denkt er goed over na. En dat maakt op mij een professionele indruk. Er zijn natuurlijk dingetjes gebeurd die wat minder professionele indruk maakten vorige week. Daar gaan we niet weer over praten. Maar ik ook de presentatie gisteren met die stoelen op de achtergrond. Grote beamer, die bestaanszekerheid als een soort kernwoord. Ik denk dat ze dat er een organisatie achter zit die veel professioneler en serieuzer met deze zaak bezig is dan bij veel vergelijkbare startende partijen. Lag het aan mij of ik bespeurde bij mezelf een soort ongemak, omdat je Omtzigt natuurlijk vooral in de debatten kent van iemand die redelijk verbeten en heel erg spot-on zeg maar bezig is met debatten. En nu staat daar iemand goed lachs, een soort vlot verhaal te houden. Ik moet heel erg daaraan wennen. Ja, maar ik denk dat of is dat dan de training die nu eroverheen gaat? Ik ben ervan overtuigd dat hij dat wel heeft gehoord. Kijk, er wordt natuurlijk een sterkste zwakteanalyse gemaakt. En zoals Timmermans vast ook te horen krijgt van, probeer wat aardiger te zijn. Probeer niet te overtuigd te zijn van je eigen gelijk aan het begin van een discussie. Zo zal Omtzigt ook te horen hebben gekregen, probeer ook, als je hier verder daar aankomt, probeer dan niet narrig weg te lopen omdat je denkt, wat heb ik er allemaal aan? Je moet er een beetje mee meegaan. Zoals je vroeger mee moest gaan met Rutger Kastrikum. Van geen stijl. Mm-hmm. Daar moet je een beetje mee omgaan. Want we willen ook die man een beetje aardig vinden. Ja. Willen we dat? Nou ja, de kijker of de kiezer. Ja, en ik denk dat ze niet te onderschatten. Het moet wel geloofwaardig blijven, toch? Je moet wel denken, zeker. Dit is maar een glimlach doet wonderen. Ja. Nicolien van Vroonhoven, de nummer 2, is zijn woordvoerder. Maar is eigenlijk degene die hem. Ik weet niet of hij echt zonder haar zou kunnen. Want zij is degene voor, maar ook vooral achter de schermen. Die hem ook wel. De nieuwe Pieter laat zijn, is mijn indruk. Hè. Er zijn natuurlijk genoeg verhalen over dat. De tijd dat hij overspannen was. Nou, dat weten we allemaal hoe dat is gegaan. Maar ook daarna nog, dat hij nog wel redelijk kan ontploffen na afloop van een televisieuitzending als dingen niet zijn gegaan zoals hij zich dat had voorgesteld. En dan zegt Nicolien van Vroonhoven, zo heb ik me laten vertellen, Pieter, excuses aanbieden en door. En dat doet hij dan ook. En dan leert hij misschien ook zichzelf kennen van, oh, dit kan ik ook doen. En dat pakt niet in mijn nadeel uit als ik me zo opstel. Is dat herken jij dit? De verhalen na een uitzending, dat het net even anders is? Ja, ik ken dat eerlijk gezegd van heel veel politici van allerlei pluimage. Er zijn twee verschillende niveaus in. Of de politicus is zelf heel erg kwaad. Maar meestal is het degene die erbij loopt, die dan ongelooflijk chagrijnig wordt omdat er een vraag is gesteld. Of het allerdomste is eigenlijk dat de telefoon in de hand wordt genomen, wordt gezegd, nou, Twitter was niet erg tevreden over je. Ja, want je zegt zo. Ja, zo gebeurt het wel. Dus dat wordt toch nog steeds als maatgevend genomen in de reacties. Ja. Maar goed, hoe dan ook, we kunnen wel constateren dat er een uitgekiend mediabeleid achter zit. Zeker, maar goed, dat is niet genoeg. Hè. Er moet natuurlijk inderdaad het verkiezingsprogramma moet komen. In de debatten, in de interviews moeten we ook als journalisten natuurlijk ook even voorbij gaan aan de nieuwe belofte, maar ook gewoon naar de inhoud en kijken van wat wil je nou echt met Nederland en hoeverre is dat anders dan bijvoorbeeld het CDA al jaren bepleit. Ik denk ook, en dat is een uitdaging voor hem, denk ik ook, hoe zal hij zich ontwikkelen als teamleider? Hè? En als iemand die niet alleen maar kamervragen aan het stellen is elke dag met grote overgaven, maar ook zorgt dat zijn team bij elkaar blijft. Dat hij de mensen ook weet te inspireren om het gedachtegoed op een geloofwaardige manier over het voetlicht te brengen. Daar weten we eigenlijk nog helemaal niks van. En wat we horen vanuit het CDA is dat de grote klacht over hem was dat hij geen teamspeler is. Dus dat zou eigenlijk dan een behoorlijke verandering van het karakter betekenen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ja. Jij noemde het een zwarte dag voor het CDA. Waarom? Ja, het was een samenloop van omstandigheden ook. Omdat je gisteren zag dat ook die Eén Vandaag peiling liet zien dat de CDA nog een zetel moest inleveren en op 4 uitkwam. Intussen Pieter Omtzigt dan op 25. Dat zijn wel enorme verschillen. En je ziet dat zowel BBB weliswaar nu iets in de peiling aan het dalen, maar in de Senaat een hele belangrijke factor speelt. Ook gisteren weer, hè, door het afwijzen van die wet die je thuiswerk zou vastleggen. En je kan eigenlijk ook niet meer om BBB om, al is het alleen om de Senaat. Dus je ziet eigenlijk dat er twee nieuwe CDA's zijn, of CDA-gelieerde partijen, terwijl het moederschip ergens op een klif is gelopen en niemand geeft daar eigenlijk op dit moment heel erg veel meer om. Dat kan veranderen als de beloften tegen gaan vallen. Maar als je dat alles bij elkaar optelt, dacht ik wel bij mezelf, jeetje, wat is daar gebeurd met die partij en hoe. Ja, welke uitstralingen, welke aandacht krijgt CDA 3.0, oftewel NRC momenteel? Ja, want kun je misschien zeggen, er is een groter christendemocratisch blok dan ooit? Ja, dat denk ik wel. Want ik denk dat dat zowel BBB als het Sociaal Contract natuurlijk allebei min of meer CDA-achtige partijen zijn. Met ook een CDA-achtige elementen die ze heel erg belangrijk vinden. Dus ja, er zijn gewoon 3 CDA's. Ja. Min of meer. En hebben we nog een premierskandidaat waar we nog steeds niks over hoorden? Want nee, dat wordt ook weer later bekendgemaakt, zeg je ook. Ja, nou, maar ik denk wel, als ik dat als leek zo allemaal bekijk, denk ik ook wel van, ja, er wordt dus een nieuwe partij opgericht. En dat ik denk dat die ook tijd aan het winnen is. Dus dat het niet alleen strategisch goed is, hè, om maar soms even. Alles te doseren eigenlijk. Ja, maar dat die tijd, die heeft hij heel hard nodig om het helemaal goed voor elkaar te krijgen. En dat het verhaal dus ook helemaal klopt bij iedereen. Ja. Dus tijd winnen is zeer belangrijk. Maar er wordt wel ook een calculatie gemaakt. Er zijn natuurlijk meer partijen. En zeker Omtzigt, die heeft hele epistels geschreven over wat er allemaal moet gebeuren in Nederland. Dat je dan nog een maand nodig hebt vanaf nu. Hè? Nog een hele maand om een heel verkiezingsprogramma te schrijven. Terwijl er al zoveel op de plank ligt. Kan ik niet helemaal los van de timing zien. Ja, maar je geeft ook aan van hij was niet bij het CDA was hij niet een teamspeler. Mm-hmm. Dus hij kan wel al die epistels geschreven hebben, maar hij moet nu ook luisteren naar de mensen die het met hem moeten gaan doen. Daar moet wel een consensus in zijn. Ja. En daar moet dan wel naar geluisterd worden. Hij kan niet als een soort Mazias, ja, dit zijn mijn epistels en zo gaan jullie dat maar uitvoeren. Nee, dus, dat hebben die mensen toch ook gehoord, neem ik aan. Ik neem aan dat als je op de lijst bij Pieter Omtzigt wil, dat je natuurlijk over een aantal dingen gewoon wil weten waar staan wij met elkaar. En dat zullen toch als dat de 10 belangrijkste dingen zijn die in je politieke leven van belang zijn, dan moet je het daar toch een beetje over eens zijn. Ja. Wat is ons standpunt over ethische kwesties? Wat is ons standpunt? Nou ja, dat wil je weten. Mm-hmm. Ja. Dus dat is al lang bekend. Even nog over het interviewen van Pieter Omtzigt, Wouter. Want als je hem, dan kom ik ook weer op die debatten toe terug. Maar technische zaken zijn natuurlijk vaak moeilijke berekeningen, veel feiten en cijfers. Hoe bereid je daarop voor als journalist? Is hij lastig te interviewen? Nou, het is denk ik. Als je met hem aan de telefoon zit, bijvoorbeeld, wat ik nog wel eens doe om dingen te vragen, dan neemt hij vaak 3 afslagen. Dus je stelt een vraag en dan ben je aan het eind van een zin en dan kom je weer bij een ander punt en nog een punt en nog een punt. Voor een krantenjournalist is dat op zich prima. Ja, want je filtert die eerste 2. Juist. Ja. Het wordt lastiger op televisie, denk ik, om hem bij de kern van de zaak te houden en hem niet al te veel. Ja, aan de ene kant natuurlijk wel de diepte. Je moet niet bang zijn als mensen de diepte ingaan. Ook niet op televisie. Volgens mij gebeurt dat ook niet. Volgens mij kan je hem prima interviewen, ook over echt serieuze en inhoudelijke zaken. Alleen moet tegelijkertijd als programma maken, maar dat weet Jeroen denk ik beter dan ik. Ook wel zorgen dat de kijker het ook nog begrijpt. Mm. En dat kan je als krantenjournalist, heb je daar veel meer controle over, want dan kan je dat op gaan schrijven en dan kan je dat redigeren en dan kan je dat met hem bespreken van ik heb er een samenhangend verhaal van gemaakt. Dat is voor mensen op de radio en zeker televisie denk ik ingewikkelder. Die afslagen moeten eruit. Nou, je moet proberen het speelveld eigenlijk met elkaar zo klein te maken dat het overzichtelijk is. En dat diegene die jij interviewt niet de ruimte krijgt om dat speelveld zo groot te maken dat hij denkt, ja, ik wil het ook nog even hierover hebben en daarover hebben. En wist u trouwens wel wat er toen en toen was gebeurd? En dan weet je het zelf niet. En je weet ook dat de kijker het niet weet en dat het ook niet te begrijpen valt. En hij is daar misschien wat moeilijker in, omdat hij is een lastig, laten we zeggen, een zeer correct formulerende man. Maar hij neemt ook de tijd om die formuleringen correct te maken. Dus het is. Heb je dan af en toe zo'n onrust in je van, gaat door? Schiet eens op. Ja, want je ziet ook die tijd doorlopen. En dat betekent veel interrumperen? Of een combinatie van open en gesloten vragen. Maar ook vooral wat gesloten vragen ertussen hebben om te zorgen dat er ook punten gemaakt worden. Ja, maar is in ieder geval wel in die zin uitdagend om te interviewen. Ja. Goed, als we wel concluderen dat die campagnes volop aan de gang zijn, dat we ook steeds meer lijsttrekkers zien die zich natuurlijk graag in de media profileren, dan is het ook leuk om te kijken, Jeroen, als je jarenlang met de talkshow die je hebt gehad, wat je als journalist doet in campagnetijd. Dus in hoeverre iedere politicus wil zichzelf verkopen. Hoe is dat spanningsveld? Nou ja, kijk wat je zegt. Elke politicus wil zichzelf verkopen en je krijgt de gelegenheid om daar deel van uit te maken voor een deel. Doe je dat zoals Telegraaf gisteren de mogelijkheid krijgt om de nummer 2, wat dan nu de nummer 3 is geworden, om die te interviewen? Nou ja, daar ben je blij om. Tenzij er wordt gezegd, maar je mag die en die en die en die vragen allemaal niet stellen. Nou, neem niet aan dat is. Sterker nog, ze vonden het niet zo leuk dat we hadden vermeld dat ze eerst de nummer 2 was. Oh ja? Vandaar dat jij het nog even fijntjes benadrukt. Omdat Peter Winterman, die het interview gedaan heeft, ook gewoon. Ja, die zegt, ja, dit geeft wel ook aan wat daar achter de schermen gebeurt. En dus gaat het in het verhaal. Het is feitelijk gewoon waar. Mm. En daar waren ze niet blij mee. Want dat deed misschien wel ook wel een beetje afbreuk aan de ganse presentatie. Maar je wil sowieso carte blanche hebben. Dus geen voorwaarden aan een gesprek. Dat doen we nooit. Nee, soms zijn er wel eens voorwaarden die een politicus stelt. En dat kan soms ook wel. Maar dan moet je gewoon ook met elkaar afspreken dat we dat even benoemen. Als Pechtold zegt, ik wil het niet over mijn penthouse hebben wat ik gekregen heb. Dan zeggen we, oké, u wilt het niet over het penthouse hebben wat we gekregen hebben. En dan zeg je vervolgens, waarom eigenlijk niet? Toch? Dan komt hij daarna nooit meer. Dat zijn wel aardigheid op. Ja, maar wat jij zegt is wel waar. Dan komt hij daarna nooit weer. En dat geldt zeker voor een dagelijkse talkshow. Je moet echt een klein beetje soms voorzichtig zijn, omdat anders inderdaad iemand niet meer komt. En dat zou je ook weer jammer vinden. Dus het is in die zin zit maar er wel. Maar is dat in verkiezingstijd niet anders? Ja, in verkiezingstijd uiteindelijk komt iedereen en daarna komen ze niet meer. Dat is meestal zo. Ja. Maar er zijn natuurlijk. Wat dan meteen ook de vraag oproept, inderdaad, hoeveel ruimte laat je voor dat karretje spannen? Nou ja, ook zo min mogelijk natuurlijk. En je moet het ook zo spannend mogelijk proberen te maken. Alleen, is wel een verschil, vind ik, tussen een gesprekvoerder. Ik vond het gesprek van Pieter Jan Hagens afgelopen weekend met Pieter Omtzigt in Buitenhof vond ik eigenlijk wel. Naar mijn idee werden alle vragen gesteld. En een goede toon en lekker. En je hebt ook van die gesprekken dat je denkt, ja, het levert niks meer op, maar het klinkt allemaal wel veel stoerder. Weet je, dus de scherpe vraag is voor een groot gedeelte ook vorm. Dat is volgens mij waar we het gisteren over hadden. Wanneer dus het kritiek zijn eerder richting argwaan en cynisme gaat. En de vraag of dat een journalistieke ja, dus naar aanleiding van, de, van het van Rob, verhaal wat Rob Wijnberg had gemaakt. Ja. Ja. Die zei van, soms is een kritische journalistiek gewoon cynische journalistiek. En dat is natuurlijk in zekere zin ook zo. En dan wordt het ook, vind ik althans, vaak gewoon te veel spel. Dan is het meer, heb je gezien, heb je mijn vraag gehoord? Maar hoort het er ook niet een beetje bij? We hadden het gisteren hier aan tafel over. Het geeft ook natuurlijk kleur. Het ging het over het bidden, hè, wat aan Hoekstra werd gevraagd. Bij het Nieuwsuur interview. Ja, ja, ja. Van, het geeft ook kleur aan wie van, iemand van is. Jeroen Wollaars in het leven staat. Bidt u wel eens? Precies. Maar kijk, Jeroen Wollaars, met alle waardering verder voor de collega's en zo. Maar Jeroen Wollaars zat daar ook nou niet per se te wachten op het antwoord. Het ging meer om de vraag. Ja. Dus daar kijk jij dan eerder naar. Dat je kijkt, wat is de. Nou ja, je wilt toch eigenlijk proberen een contact met elkaar te maken. En, ja. En dat vanuit die band die je hebt, die natuurlijk alleen maar heel relatief is en gedurende de uitzending duurt en meestal niet langer, maar dat er dan iets gebeurt waardoor iemand iets wil vertellen. En als jij heel erg scherp bent en heel erg afgemeten bent, dat is niet per se uitnodigend. Het klinkt wel lekker, het is ook spannend. En als je in de auto zit of thuis voor de buis, kan je zeggen, ja, goede vraag. Ja. Maar het gaat toch meestal in een gesprek om het antwoord. Ja. En dat wordt er niet per se beter van. Is dat bij kranten is dat totaal anders? Of probeer je wel die spanning op te roepen ook? Ik denk dat ik de analyse van Jeroen deel. Ik merk het zelf ook wel dat veel mensen het ook heel leuk vinden als politici hard worden aangepakt, zoals dat heet. Dus hoe harder de vraag, hoe beter. Zeker bij politici die men niet leuk vindt persoonlijk. Ja. Hè? Dus als je bijvoorbeeld over Wilders praat. Wilders moet altijd helemaal op de pijnbank en op het schavot voor een deel van de natie. Als dat niet gebeurt en je inderdaad probeert een gesprek inhoudelijk te voeren over wat wil je nou echt en wat heb je nou bereikt en wordt het ooit nog eens iets met een ledenpartij, dan heb je geen tijd meer om alleen maar te zeggen, waarom heeft u dit, waarom heeft u dat? Dus je moet er proberen een goede modus in te vinden. Kritisch zijn, maar inderdaad ook niet alleen maar afwakkelen om het afwakkelen. Want uiteindelijk is dat, ja, dan heb je eigenlijk niet zoveel aan zo'n gesprek. Maar je probeert iemand wel te prikkelen. Dus dat altijd, toch? Ja, ja. Dus net als we jou net prikkelden even met allemaal vervelende vragen. Het ongemak was er, hoor. Dat zeker weten. Sergio, waar kijk jij het liefst naar? Vind je het juist, gaat het jou echt om die inhoud? Of zeg je, ik wil ook wel kijken hoe iemand uit de strijd komt, om het dan maar zo te noemen. Ik ben politiek gezien een beetje een leek. Hè? En ik heb gewoon wel mijn voorkeur. En dat is meer, naarmate ik ouder word, kijk ik wel wat meer naar de inhoud. Wat willen ze nou? Maar ook echt wel meer naar de persoon. Ja, wat doet het voor mij? En, maar is dan het in like? Een open gesprek. Ja. Ja. Ja. Dus jullie zijn meer de kennis. Experts, hè? Nou, we hebben de analyses gehoord. Jij bent de kijker of de luisteraar en of de lezer. En dat is natuurlijk even zo belangrijk, want wij doen het niet voor onszelf. Nee. Maar ik vind het een beetje moeilijk, de politiek, de laatste jaren. Kijk, als ik even terugga naar, dat ik laatst las over, en dat was ik al helemaal vergeten, terwijl ik het gewoon zelf heb meegemaakt. Dat Rutte toen in 2002 staatssecretaris was, wat eigenlijk de grondslag was van de hele toeslagenaffaire. Dat ik dat helemaal vergeten was. En dat nu pas weer terugkomt. Dan denk ik echt van, ja, maar al die jaren, ja, dan zakt dat weer allemaal weg. Dan is het weg. Fijn dat de journalisten zijn die alles erbij houden. Ja, daar ben ik echt dan wel heel erg blij om. Ja. Van dat toch weer even opgepakt wordt. En dat mensen weer even wakker geschud worden. Want ik werd echt wel weer wakker geschud door van, oh ja, maar zo is dat eigenlijk gegaan. Terwijl het bij mij helemaal weggezakt was van, hoe zit dat nou in elkaar? En daarom zeg ik ben gewoon echt een leek daarin. Ja, we gaan er een eind aan breien. Ja. Ik zit naar de klok te kijken. We zitten fijn te nieuws praten. Nieuws is Katrien zit ook klaar. Ja. Okay. Ik wou nog aan jou vragen, Wout, wat vind jij er eigenlijk van dat ik wegga? Maar dan mag je dan, daar kom je dan weer onder uit. Dankjewel, jongens. Wouter de Winter, Jeroen Pauw. NPO Radio 1. Katrien Straatman is hier dus voor de hoofdpunten uit het nieuws. De Amerikaanse markttoezichthouder FTC en 17 staten klagen Amazon aan vanwege misbruik van de monopoliepositie. De FTC beschuldigt Amazon ervan verkopers op het platform te straffen als zij hun waar voor lagere prijs op andere platforms aanbieden. Hun producten zouden dan op Amazon een minder prominente plek krijgen. 6 Portugese jongeren hebben 32 Europese landen, waaronder Nederland, voor het Europese Hof in Straatsburg gedaagd, omdat die te weinig zouden doen tegen de klimaatverandering. Het is de eerste klimaatzaak die door het Hof wordt behandeld. Vandaag verdedigen deze landen zich. De 6 Portugese jongeren zijn daarbij. De politie heeft een man van 34 aangehouden die vannacht tegen het verkeer inreed op de A28 bij de Punt in Drenthe. Hij veroorzaakte een ongeluk waarbij ook andere auto's betrokken raakten. De man reed zonder geldig rijbewijs en was onder invloed. En het aantal daklozen is vorig jaar gedaald. Volgens het CBS waren er begin 2022 ruim 26.500 daklozen in Nederland. En dat is een daling van bijna 6.000 ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat niet alleen om mensen die op straat leven, maar ook om mensen die in opvangcentra slapen of tijdelijk bij vrienden of familie verblijven. Tot half 12, Hélène Plag. Ik snap het als u er helemaal geen zin in heeft en misschien een enorme weerstand voelt. Diepe zucht. Eerlijk gezegd, ik voel het ook. Maar we gaan het er toch over hebben. Corona. Gisteren schrapte vliegveld London Gatwick nog 160 vluchten na een corona-uitbraak. En vanaf volgende week wordt er weer geboosterd in ons eigen land. Jacques van Dongen is immunoloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum. En in coronatijd was hij onze steun en toeverlaat. En fijn dat u er weer bent. Goedemorgen. Ja, heel graag. Ja, ik zet het een beetje aan, maar heeft u het zelf ook wel dat gevoel van... ah nee, niet weer, corona, ik wil het er niet over hebben. Oh, maar de coronagolven zoals ze hebben gehad... die gaan echt niet meer plaatsvinden. En wat daar... en Hiesel is gebeurd, weet ik niet. Ik weet ook niet of die mensen gevaccineerd zijn geweest. Ik weet niet of daar toevallig een nieuwe virusvariant is aangekomen. Ik mag hopen, en dat vermoed ik ook, dat deze mensen niet ernstig ziek zullen zijn. En dat alles weer helemaal op zijn pootjes terecht gaat komen. Het is fijn om die relativering in ieder geval te horen. Ja. Dat is een zorg minder. Ja, niettemin wordt er geboosterd. Precies, ja, zie je. Daar spelen we toch de meeste mee. Het nut van het boosteren, voor wie en hoe dat nou precies werkt... dat gaan we straks veel uitgebreider bespreken. En onze spraakmaker, schrijver Sergio Vient... die kent u denk ik nog wel van de Maître, van First Dates. En die prachtige, heb je nog wat tegeltjes wijsheden eigenlijk meegenomen? Nee. Het is echt een periode die je achter je hebt gelaten, volgens mij. Het zou leuk zijn aan het einde van de uitzending. Wij gaan het over iets heel anders met jou hebben. Straks je eigen familiegeschiedenis, waar je tot een betrekkelijk korte tijd geleden eigenlijk geen interesse in had. Nu is er wel het boek van jou, Het Land van Onverwacht. Een verhaal waarin je generaties teruggaat in de tijd. Waarom je het wel bent gaan doen en wat je ervan hebt opgestoken, dat willen we straks graag van jou horen. Maar eerst gaan we naar Liemte. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Liemde, moet ik natuurlijk zeggen. Verbinding maken wij met verslaggever Maarten Bleumers. Dat is niet zo gek, want als het goed is... bevind jij je vlak naast een telefoonmast, Maarten. Ja, dat klopt. Jazeker. Nou ja, onder een telefoonmast. Want ik beklim de laatste treden van een heel smal wenteltrapje... en ga naar de ene laatste verdieping van de kerk in Liemde... met de gezellige naam de Sint-Jans Onthoofdingskerk. En ik ga zo dadelijk nog een... trap beklimmen waarvan mij verzekerd is dat hij echt goedgekeurd is. Maar het is echt een heel, heel eng en steile trap. Maar dan gaan we naar de klokkentoren, want daar moeten die telefoonmasten zijn die ik vanaf de straat echt nauwelijks kon zien. In tegenstelling tot wat je vaak ziet natuurlijk, die witte dingen aan de muren. En dat, Sergio, mag je even uitleggen waarom je mij hier naartoe hebt gestuurd, terwijl ik nu echt met gevaar voor eigen leven, dus het was leuk jullie gekend te hebben, de laatste trede ga beklimmen. Sergio, wat ga ik hier... zoeken voor jou? Nou ja, mijn vraag was, of waar ik me echt zo vreselijk aan erger... is gewoon in de stad of op het platteland. En dan zie je die telefoonmasten, die antennes, op de daken. En dat ik echt zoiets heb van, jongens, kan dit niet aantrekkelijker? Kan het niet kan groener? Niet mooier. Kan het niet mooier? Ja. Echt, kijk maar eens een keer omhoog. Of waar je ook loopt, of als je de tijd hebt. Kijk even omhoog en kijk even op de daken. Nou, ik vind het wanstaltig. Ja. Mag ik meteen op die daken even ingaan? Want ik... Doe wel voorzichtig, hè? Ik ben inmiddels bij de... Ja, ik doe voorzichtig. Nee, ik ben er en ik kan het bewijzen. Heel Liemte schrikt nu op, maar dat is een van de kerkklokken hier. Ik heb een prachtig uitzicht over een zonovergoten Liemte. Het is hartstikke mooi hier. Maar ja, waarom ik hier nou daadwerkelijk ben, is om andere Anton Hermes te ontmoeten. Goedemorgen, Anton. Goedemorgen. Van het bedrijf met de fantasievolle naam Camouflage BV. En die zorgt ervoor dat hij eigenlijk voordeel maakt zoals het wel kan. Wij staan hier namelijk naast een telefoonpaal. En wat hebben jullie hier in de kerktoren gedaan, Anton? Ja, we hebben hier dus de bestaande galmborden. Dus ter hoogte van de klokken zitten galmborden. Ja, dat zijn van die schuine panelen. Die zie je altijd in die kerktorens. Die zorgen eigenlijk voor dat het klokgelui richting dorp wordt gestraald. Ja, en dat er geen regen of zo de toren in kan komen. En de bestaande borden waren in dit geval van hout bedekt met leien. En die hebben wij vervangen voor een polyester variant. Gelijkend is aan het bestaande. Zeker, met mooie afwerking, puntjes eronder. Het ziet er allemaal heel authentiek uit. Maar het zorgt er eigenlijk voor dat die telefoonmast, waar ik nu echt op een meter naast sta, Anton zei net, als je aan de andere kant zou staan een dagje, dan krijg je echt hoofdpijn, is mooi weggewerkt in die gevel in plaats van die er tegenaan geplakt zit. Ja, dat is een ergernis van Sergio in de studio. Wie gaat er nou over waar zo'n ding komt te hangen? Nou, dat is een samenspraak tussen de gemeentes en de providers. Ja. Het een en ander is daarvoor geregeld in het Nationaal Antennebeleid. Ja, nou, dat heb ik even opgezocht natuurlijk. Je hebt beleidskader antennemasten, Nationaal Antennebeleid. Daar staan dingen in als indien mogelijk, maar ook welstandsnota. Geen specifieke criteria ten aanzien van antennemasten. Het is een ratje toe. Er is niks vastgelegd over je wil het zo mooi mogelijk wegwerken. Ben ik het niet helemaal mee eens. Want er staat natuurlijk wel aan dat het aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Mm-hmm. En zodra het daarvan afwijkt, dus in dit geval staan we in een kerk, dat is een monument. Daar staat wel in benoemd dat daar zoveel mogelijk antennes wegwerkt moet worden. Bij monumenten kun je dat voorstellen. Maar nou ziet Sergio om zich heen al die witte dingen tegen gevels hangen. Hangt dat gewoon af van de gemeente, de bereidheid, de welwillendheid? Ja, onder andere. En of dat het wel of niet vergunningsplichtig is. Kijk, dat is dus geregeld inderdaad in het antennebeleid. En daar staat gewoon duidelijk aangegeven, als hij aan die en die voorwaarden voldoet, dan is een locatie in principe vergunningsvrij. En kan een provider in samenspraak met de gebouweigenaar een locatie gaan bouwen. Geef nog eens een voorbeeld hoe jullie zo'n antenne hebben weggewerkt. Nou, in dit geval is inderdaad de galmborden waar we achter zitten. Een ander voorbeeld? We vervangen wel een soort leiendaken, dus dat die aan de binnenkant van de kerk komt. Dus in het leienstuk van de torenspits. Maar ook camouflage schoorstenen, dus echt net of dat het een echte schoorsteen is met steenmotief, netjes in kleur. Ja, ronde buizen, afvoerbuizen, ja, van alles. Ja, want dat is eigenlijk het punt. Een antenne hoeft niet per se gewoon zo'n mast te zijn. Die kun je vormen. Ja, je kan er van alles omheen maken. Wat, zodat het lijkt dat het eigenlijk onderdeel is van het bestaande gebouw. Het zijn er in Nederland, als we het hebben over mobiele communicatie, zo'n bijna 16.000 van die antennes. Zou er wat jou betreft wat meer beleid moeten zijn om dat een eenduidige uitstraling te geven? Nou ja, ik denk dat het beleid dat er nu ligt voldoende is. Ja? Wel is het zo dat sommige gemeenten er een heel strikt beleid op hebben. Ja. Dus dat is dan weer geregeld in het antenneconvenant tussen de VNG en de providers. Maar niet elke gemeente is daar toe bereid of hebben daar de mensen voor. Dus ja. Ja, Sergio, het is afhankelijk. En ik begreep net al van Anton hier, het kan zelfs per stadsdeel. In Amsterdam, het ene stadsdeel wil het wel, het andere niet. Het is afhankelijk van de welwillendheid. Ik vind ook gewoon voor de welstand van de mensen en het genot van het leven in de stad, dat daar echt wat aan gedaan moet worden. En lekker gewoon groen. Nou, jij hebt de noodklok. Oh, deze is echt heel flauw. Is je kon hem niet laten, nee. Nee, de verleiding is te groot. Nou, dankjewel. Overigens is het grappig, want jij stelt eigenlijk een vraag wat gaat om de schoonheid of de lelijkheid in dit geval. We komen in een soort bestuurlijke spaghetti ook terecht van hoe alle regelgeving dingen zijn. Dat geeft maar weer aan hoe ons georganiseerd ons landje is. Ja, en op dit gebied helemaal niet goed. Katrien Straatman is hier voor laatste nieuws, Katrien. Het chemische bedrijf Gemoers is aansprakelijk voor schade door PFAS-vervuiling in de omgeving. Dat heeft de rechtbank Rotterdam bepaald in een civiele zaak. 4 gemeenten in de buurt hadden de zaak aangespannen. Dordrecht, Papendrecht, Molenlanden en Sliedrecht stelde Gemoers al in 2018 aansprakelijk voor de schade door de uitstoot van kankerverwekkende stoffen. Het bedrijf wees de aansprakelijkheid af, waarna het werd gedagvaard. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Nog even zegt dat dit natuurlijk uitspraak is van de civiele rechter en ongetwijfeld veel reacties zullen gaan komen, ook van de gemeentes die dus in het gelijk gesteld zijn en niet Gemoers. Die later hoort u later vanochtend hier op Radio 1. Sergio Vient is onze spraakmaker dus. Hij was zeer actief in het Amsterdamse uitgaansleven. In een vorig leven, zou ik maar zeggen, met het organiseren van hele exorbitante feesten in de Supperclub. Hij was de maître van tv-programma First Dates. Maar nu heeft hij een nieuw doel. Op zoek gaan naar de eigen geschiedenis. En de eerste bevindingen zijn gebundeld in jouw boek Het Land van Onverwacht. Morgen verschijnt het. En dat is de naam van een stuk grond in Suriname dat van jou is. Heel toepasselijk want het is niet van het bestaan af. Nee, het is een plantage waar mijn voorouders van mijn vaders kant, die hebben daar op gewerkt. En zij hebben eind 18e eeuw hebben zij het land zichzelf vrijgekocht. En het land gekocht, dus de plantage. Ja. Hebben zij gekocht met 8 families, waaronder 3 van de Vientjes. En eigenlijk is dat land, hebben zij gekocht, niet voor hunzelf, maar meer voor de nazaten. En dat... Van, dit is gewoon ons land. Ja. Dit gaat gewoon over op familie. Maar dat ben jij dus. En dat is natuurlijk wonderlijk. Ja. Want jij bent je daar nooit van bewust geweest. Misschien is het goed om die aanloop. Want het heeft een enorme lange aanloop gehad. We komen er straks uitgebreider op dat land. Maar jouw weg ernaartoe is dat je eigenlijk heel weinig interesse hebt gehad voorheen. Ja, ik ben niet opgegroeid bij mijn ouders. Nee. Heel kort of fragmentatisch. En in kinderthuis heb ik gewoond en in een pleeggezin. En ik heb best wel van op jonge leeftijd ben ik mijn eigen weg gegaan. Ja. Dus ik heb helemaal niks meegekregen van de Surinaamse cultuur. Of, je bent wel hier in Nederland ook geboren, ja, hè? Ja, in Amsterdam precies. Geboren en getogen. Ja. In vergelijking met mijn zus, die wel altijd heel erg bezig was met van de vraag waarom en hoe. Ja. En die is dat altijd blijven zoeken. Hè? Dus met mijn moeder en met mijn vader. En waarom familie. Had jij dat niet? Ja, ik... op jonge leeftijd had ik eigenlijk al van dat je in welke situatie je ook zit, of dat geldt voor mij, hè, wat voor mij toen gold, is in welke situatie ik toen ook zat, wat niet prettig is, dat je zelf een keuze hebt. Ja. En dat je... ik heb op jonge leeftijd hele volwassen keuzes gemaakt. Nou, dat is goed dat je dat benoemt, want dat is wat bij mij zo bleef hangen. Ik denk, je was 11. Ja, ik was 11. En toen besloot jij om ook geen contact meer willen met je moeder. En dan denk ik, dat is eigenlijk zo'n volwassen beslissing. Ik word iedere keer teleurgesteld, dus dan maar helemaal niet. Maar als je niet dat ik de wijsheid in pacht had dat ik nu heb. Hè, dat je helemaal snapt waarom. Maar wel gewoon van dit niet meer. Ja. En op het moment dat je weet wat je niet wil, dat is gewoon al 50%. Hè? En dan weet je niet wat de toekomst brengt. Maar het grote verschil is dat je hebt het zelf in de hand. Ja. Maar dat realiseerde je toen als jochie zeker. Van 11? Ja, dat ik echt gewoon van, ik kan zelf wat doen. En dat is dus ook gewoon, dat niet meer. Ik hoef geen contact met jou, want dat is... Ja, negatieve energie, wat niet goed voor mij is. Hè? De afhankelijkheid, hè? Zeker als het over je moeder gaat of je vader... dan zit daar toch een... waar je eigenlijk van verwacht, daar wordt voor die zorgen voor je. Dus om daar afstand van te nemen. Ja. Maar die veiligheid en geborgenheid heb jij... niet ervaren. Nee. En tegelijkertijd, en dat vond ik ook heel bijzonder, koester je geen wrok. Nee. En waarom niet? Omdat ik een keus voor mijzelf heb gemaakt. En dat doet niks af aan de liefde die ik voor hun voel. Maar de liefde die ik voor hun voel, dat was niet in balans. Dat ik mezelf daardoor... ja, eigenlijk uithol. Ja. Of dat ik dat niet terugkrijg. Nee, dus... maar dus als je het niet terugkrijgt... Ja, ik vond het heel bijzonder dat je dat zo kan blijven geven. En op het moment dat je moeder ook overleed... dat je dacht, ik wil haar een mooie begrafenis. Nee, dan ben ik er. Nee, ja, dan ben je er. En zeker ook om tegen te zeggen... Dus je hebt zeggen, het niet gekregen, maar je kunt het wel blijven geven. Ja, ja, want het ging dus niet om van dat ik boos op haar was of raak zocht of helemaal niet. Het gaat juist om van ik heb een keuze voor mijzelf gemaakt, doet niks af aan haar. Zij heeft keuzes voor haarzelf gemaakt en daar moet zij mee leven. En een van de gevolgen daarvan was dat ze geen contact met mij had. Ja, ja, nou, ja, dat wens ik niemand toe. Geen contact met mij. Nee, maar... ja, dat vind ik een hele goede zeg. Dat is een hele zware. Nee, die vind ik nou weer heel lichtvoetig. Een zware kan mooie. Ik je niet straffen. Nee, maar, nee, maar het is wel gewoon van dat ik wel zelf de kracht daaruit heb gehaald. En dat vind ik nog steeds voor mezelf heel erg belangrijk. Er is geen wrok. Er is geen... Nee. Haat, maar gewoon wel liefde. En wat is het dan? Want jij bent het onderzoek naar je roots, zogezegd, gaan doen... eigenlijk een paar jaar geleden, na het overlijden van je moeder. Ja, ontstond er toen ruimte of zo? Ja, of? Nou, voor mij, toen ik de crematie heb geregeld... samen met een tante Claudetta, mijn groottante die daar woonde... die ik niet kende, maar die mij heel goed heeft geholpen... merkte ik ook, toen ik ook... aan het spreken was en heb ik gezegd ook tegen haar... terwijl ze in de kist lag, van ik heb heel vroeg jouw hand losgelaten. En maar er is... ik ben altijd van je blijven houden. En ik ben hier. Ik ben hier. Je zoon, ik ben hier. En ja, dat hoop ik dat je dat meeneemt. Ja. En voor mijzelf is de weg die ik heb bewandeld... en de keuzes die ik heb gemaakt... waren ook gebaseerd van, ik wil geen contact met de familie. En zeker toen zij nog leefde. Want als ik contact heb met de familie... dan op een of andere manier komt zij om de hoek kijken. Ja, op die manier. En ik was daar gewoon heel beschermend in. En nu is het afgerond. En kon je dus wel op zoek gaan? Ik merkte echt gewoon van dat er voor mij in één keer... bijzonder ruimte. Ja. Bijzonder. Ruimte. En dat is, voelt heel fijn. Ja. En alles komt gewoon op zijn tijd. En ik ben gewoon heel blij met de keuzes die ik heb gemaakt. Dat heeft me ook gemaakt van wie ik ben. En de manier hoe ik het heb gedaan en hoe ik, als ik nu kijk, verrijkt het me nu nog meer. Dat ik nu familie ontmoet. En dat ik zelf al weet wie ik ben. Ik heb geen vragen van, pas ik in de familie of niet? Dus dat is wel een heel fijn verrijking in mijn leven. Want is het dan ook dat het je, moet ik zeggen, het beeld van je... waar je achterkomt, dat moet ik eerst vertellen... is dat je eigenlijk jouw voorouders, dat zijn tot slaafgemaakte. Ja. Maar familie is ook geweest, zijn plantagehouders zelf. Dus mensen die het systeem in stand hebben gehouden. Ja, aan mijn moeders kant, dat zijn of waren Portugese Joden. En die zijn, waarvan de eerste ergens rond 1700... vanuit Spanje, door de Spanjaarden waren weggejaagd. En die zijn in Amsterdam terechtgekomen. En zijn vanuit Amsterdam met de schepen naar Suriname gegaan, naar de Jodensavanne. Dat is een hele enclave wat ze daar hadden. Waar ze hun eigen religie en alles mochten doen. Maar zij hadden in het dek, of onder het dek, hadden zij gewoon slaven. Ja. En op het moment dat je daar achter komt, dan vind ik het voor mezelf heel erg actueel. Als ik dan het hoor bij op 1 juli, gewoon van het is een gedeelde geschiedenis. Ja, dat gedeelde geschiedenis zit al helemaal in mij. In jou, ja. In mijn persoon. Maar en wat dat doet is dat dan met je zelfbeeld? Want ik kan me voorstellen, veel mensen die dan verdrietig zijn geweest... of die zich nog steeds generaties later ook mede slachtoffer voelen. Ja. En jij hebt dat gevoel dus nooit gehad, omdat je het ook niet wist. Je komt er nu achter, eigenlijk, het is van slavenhouders geweest... of plantagehouders tot slaafgemaakte. Maar er zit ook nog Chinese en Joodse roots in jou. Maar wat doet dat met je zelfbeeld? Of doet het iets met je zelfbeeld? Wat het met... ik ben heel blij dat ik daar nu gewoon voor mezelf induik. En dat ik erachter kom gewoon van hoe breed en gemêleerd mijn familie is. En wat ik net al zei, ik weet al wie ik ben. Ja. Het verklaart niet dingen of nee, zo. Helemaal niet. Want de enige vraag die ik wel had voor mezelf, een intrinsieke vraag, is omdat ik niet bij mijn ouders ben opgegroeid. Hoe verhoud ik mij tot mijn voorouders die zichzelf vrijgekocht hebben en het land gekocht hebben? Mm-hmm. Hè? Daarin zocht ik wel een beetje de vergelijking van dat je uit moeilijke omstandigheden keuzes maakt. Hè? Zo toen ik 11 was, zo'n keuze maakte wat voor mij heel belangrijk was. En de keuze die zij gemaakt hebben als slaafgemaakte, door zichzelf vrij te kopen, daar nog heel hard voor te werken voor de plantagehouder en dan 's avonds naar de markt en dingen verkopen, waardoor de families genoeg geld hadden om de plantage te kopen. Mm-hmm. Van welke keuzes hebben zij gemaakt? En die vergelijking zocht ik dan wel. Maar dat is eigenlijk het enige. Voor de rest ben ik echt als een soort spons, met verwondering en soms met tranen, maar niet met boosheid, maar wel gewoon van hoe de hele situatie is geweest. Ja. En dat lijkt me zo bijzonder als je daar dan na al die jaren dus ook op dat stuk grond staat, wat dus ook daadwerkelijk van jou mede bleek te zijn, het land van onverwacht. 10 jaar geleden was je er voor het eerst geweest, niet zo lang geleden nog een keer. En je hebt de laatste keer ook gefilmd toen je daar rondliep. We kunnen even kort fragmentje van luisteren. En het was helemaal dicht en een paar jaar geleden heb ik met steun uit Nederland het weer op te schonen. Ja, kijk eens hier. Dit doet me wel wat. Ik word gewoon ook een beetje emotioneel van. Merk ik. Hier. Frans Viet. Ja. We hebben hem onthuld, dus ik moet dat veranderen. Looswijk. Augustinus. Dat was weer een belangrijke dag ook, hè? Nancy. Bernard Vient. Waar zit je naar te kijken, hè? Ja, dit was wel. Dat deed me echt heel erg veel. Het waren 8 families die dus samengekomen zijn. Ja. En het geld vrijgekocht hebben. En zat op Para, in Onverwacht, staat er dus een standbeeld die gemaakt is ter ere van die families. En, door hen zelf destijds? Of? Nee. Okay, door mijn neef Erwin Vient. Okay. En hij is ook directeur van het NINSEE. En dat is mijn neef. En die heeft mij ook veel verteld over de familie en de geschiedenis. Hè, dat ik daar meer van weet. Maar wat ik daar ook wel merkte, het waren dus 8 families. Maar eigenlijk waren het er, zouden het er, even kijken, 6 moeten zijn. Want 1 persoon per familie. Maar nu blijkt, en daar zie ik ook wel een beetje mezelf in, dat er dus 3 neven, Frans Vient, Augustinus en Bernardus, waren allemaal Vientjes. En die waren niet eens over de details. Dus die eigenwijsheid, die heb je ook geplaatst bij deze. Dus nee, oké. Okay. Net al die andere families waren van die 8, waren dus 3 Vientjes. Dus dat vond ik wel gewoon van, dan gaan we doen wat groots. Maar dan, en dat beschrijf ik ook in mijn boek, dat vertelde Erwin mij ook, van dat in het dorp wist men ook, als er dan een dorpvergadering was, oh, die Vientjes komen ook. Oh, oké, dat is wel weer discussie. Ik vond het in het boek heel mooi dat jij op een gegeven moment wordt, tegen de luisteraars, wordt jou gevraagd om je schoenen uit te doen. Ja, Want al die Vientjes hebben lange tenen ook. Dus lange voeten. Lange voeten, dus om letterlijk ook te checken, is het een Vientje of niet? Wat ga je, want Sergio, je doet dit ook voor je kinderen, dat je die wel die geschiedenis wil geven. Wat ga je doen met het land ook bijvoorbeeld, wat je daar hebt? Nou, dat weet ik niet. Het is niet dat ik mij nu meer Suriname voel. Dit is allemaal recentelijk. En ik ga het gewoon processen van wat wil ik ermee. En het belangrijkste vind ik gewoon van dat mijn kinderen nu, in ieder geval mijn tweeling, die dachten dat de wereld begonnen was bij mij. En ik heb gezegd, laat zien, dat is niet. Er is gewoon heel veel familie. En dat ga ik verder zelf onderzoeken met hun aan mijn hand. Kijk, ik vind het mooi. Een prachtig verhaal. Ik vind het zo interessant dat in jou, Sergio, al die zaken bij elkaar komen. Ja. Ook een stuk complexiteit van onze geschiedenis laat zien. Ja. Want we hebben daar eigenlijk over de laatste decennia veel te weinig over gesproken, van hoe dat is gegaan. Er zit heel veel niet alleen complexiteit, ook dualisme in. Van ja, slaven, plantagehouders, ja. Wat is er gebeurd? Maar ook dat het niet één kant is of de andere kant. Nee, en er is gemengd. En er is geen gelijk. Hè? Maar wat ik wel heb, van wil je samen verder, ja. Dan moeten we allemaal ons deel van de geschiedenis wel kennen. Ja. Ik ben helemaal mee eens. En dan niet zeggen van, oh ja, maar je was schuldig of dat deed je fout. Nee, dat was de tijd toen. Maar we moeten dat wel weten. En dat dan komen we. Je moet je geschiedenis kennen om de toekomst helemaal vorm te geven. Zelfs als je 50 bent, dan kun je daar nog mee beginnen. Zeker. Dat blijkt. NPO Radio 1. Deze week opent de koning de expositie Nationaal Stilstaan bij Corona. 5 dagen. In 5 dagen, iedere dag een persoonlijk verhaal over de enorme impact van de pandemie. Zo praat ik met de vader van Pepijn, die de lockdown slecht verteerde en op 14-jarige leeftijd overleed. Met Ilse, die als verpleegkundige moest bijspringen op de IC. En met Ariane, die haar broer verloor aan COVID. Een ziekte waarin hij niet geloofde. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en 8:30. Persoonlijke verhalen over de impact van corona. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1.500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. De regeringspartij in Polen negeert en bestrijdt de onafhankelijke media. En schaadt daarmee de democratie. Hoe is het om in dit klimaat als journalist te werken? Het gevaar van het brengen van de waarheid. Vanavond 10 voor 11, VPRO NPO 2. Gazeta, de Poolse krant onder vuur. 11 uur. NPO Radio 1. Helene Plag. We werden net al even gerustgesteld door immunoloog Jacques van Dongen. Corona zal niet meer zo heftig toeslaan als een tijdje geleden. Maar vanaf volgende week kan er wel geboosterd worden. Alle vragen gaan we straks daarover beantwoorden. Maar eerst nu nieuws over de aansprakelijkheid van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Nu wordt erover bijgepraat in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht is aansprakelijk voor schade door PFAS-vervuiling in de omgeving. Dat heeft de rechtbank Rotterdam bepaald. 4 gemeenten in de buurt hadden de zaak aangespannen. Ze zeggen dat ze schade hebben geleden en mogelijk nog lijden als gevolg van de uitstoot van kankerverwekkende stoffen. Ze willen alle kosten die ze hebben gemaakt op Chemours verhalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten van bodem- en gezondheidsonderzoeken. Nu de gemeenten gelijk hebben gekregen, ligt de weg naar een schadevergoedingsprocedure open. Provincies schuiven lastige keuzes over stikstof en klimaat voor zich uit, zegt adviesbureau Berenschot na een eerste analyse van de 12 coalitieakkoorden. Het bureau noemt de akkoorden beleidsarm en weinig concreet. Zo laten alle provincies in het midden hoe het stikstofprobleem moet worden aangepakt, zegt Daniel Huisman van Berenschot. Dat zien we bijvoorbeeld ten aanzien van het stikstofthema. Het staat eigenlijk vooral in wat, als het concreet wordt, wat men niet wil. Dat men geen gedwongen uitkoop wil van boeren. Volgens Berenschot kan dat oplossingen bemoeilijken en vertragen. Er wordt gevreesd dat het dodental bij een bruiloft in Irak nog verder oploopt. Het ging daar tijdens het feest helemaal mis. Er werd vuurwerk afgestoken en daarna raasde het vuur door de evenementenhal. Er zijn meer dan 110 doden en 150 gewonden. De toezichthouder in Amerika klaagt Amazon aan vanwege machtsmisbruik. De webwinkel zou verkopers straffen als zij hun producten goedkoper op andere platforms aanbieden. Ook moesten zij volgens de toezichthouder te veel winst afstaan. En de politie heeft een man van 34 aangehouden die vannacht tegen het verkeer inreed op de A28 bij de Punt in Drenthe. Hij veroorzaakte een ongeluk waarbij ook andere auto's betrokken raakten. De man reed zonder geldig rijbewijs en was onder invloed. Shell laat journalisten geen vragen meer stellen bij het bekendmaken van de kwartaal- en jaarcijfers. Er komen alleen nog bijeenkomsten voor financieel analisten en dan mogen journalisten alleen inbellen en meeluisteren, maar geen vragen stellen. Volgens economieverslaggever Nick Wouters gebeurt dat steeds vaker in het bedrijfsleven. Adyen bijvoorbeeld, ook een vrij nieuw bedrijf. Ja, daar krijg je bijna nooit iemand van de top te spreken. Er zijn ook allerlei verzekeraars. Booking bijvoorbeeld, nou, dat zijn topbedrijven die voor journalisten vrij onbereikbaar zijn. Je kan natuurlijk een vraag stellen bij een woordvoerder. En dan krijg je na een paar uur daar wel een antwoord op. Maar ja, het werkt voor journalisten natuurlijk wel fijner als je direct de topman een vraag kan stellen. En dat kan dus nu niet meer bij Shell. Zes Portugese jongeren hebben 32 Europese landen, waaronder Nederland, voor het Europese Hof in Straatsburg gedaagd omdat die te weinig zouden doen tegen de klimaatverandering. Het is de eerste klimaatzaak die door het Hof wordt behandeld. Vandaag verdedigen deze landen zich. De zes Portugese jongeren zijn daarbij. Verwacht wordt dat het Hof binnen 6 maanden uitspraak doet. Het weer nog. Vanmiddag wordt het een mooie nazomerweermiddag met afwisselend zon en bewolking bij temperaturen tussen de 20 en 25 graden. En morgen is er naast zon ook wat meer bewolking. Ster. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slimme energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Goedendag, mens en relatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. 10.000 euro netto per maand, 30 jaar lang. Stel je voor dat je dat elke maand krijgt. Je hebt nog 4 dagen om een staatslot te kopen. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Sergio Vient is onze spraakmaker van vandaag. We doken al in zijn familiegeschiedenis, wat een bijzonder en mooi verhaal is. En dat vertelde hoe het jou heeft verrijkt, maar ook gewoon dat je al wist wie je bent. Dat vond ik ook wel heel mooi. Dit half uur spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. En die vraag luidt: de oogst van welk gewas moet worden uitgesteld als het aan de boeren ligt? Je kunt ons bakken, je kunt ons poppen. Ja, dat is lekker anders. Er wordt hier dan al gefluisterd, maar jullie deden het wel dusdanig zacht dat het niet te horen was volgens mij voor de quizkandidaat, want die moet het antwoord straks tegen 11:30 gaan geven. De GGD begint weer een nieuwe boosterronde tegen corona. Dit is de déjà vu van je welste, gok ik zomaar. U was corona misschien een beetje vergeten, maar het virus is zeker niet weg. Sterker nog, gisteren schrapte vliegveld London Gatwick nog 160 vluchten na een corona-uitbraak onder verkeersleiders. Jacques van Dongen is immunoloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum en in coronatijd vaker hier te gast geweest om veel vragen te beantwoorden. Nou zien we dat in Amerika ook al begonnen is met het eigenlijk een stijging van het aantal besmettingscijfers. Ziekenhuisopnames die ook weer stijgen na maanden van daling. Waarom zien we het hier niet? Of moet het nog komen? Het kan voor een deel nog komen. Het virus blijft rondvaren, gaat echt niet meer weg. En als een virus rondvaart, betekent dat het virus zich vermenigvuldigt. Vermenigvuldigen betekent er ontstaan mutaties. Mm-hmm. Dat is een normaal proces, gebeurt ook in onze eigen lichaamcellen. En dat betekent dat als er toevallig mutaties ontstaan, precies op het plekje waarmee het virus aanhecht aan onze slijmvliezen, dat zuignapje waarmee die aanhecht, en dat levert een voordeel op voor het virus, dan wordt het weer makkelijker om verder te verspreiden. Ja. En dat blijft doorgaan. Want in Amerika is het ook weer een nieuwe variant. Ja. Dus zo komen er iedere keer varianten bij. Maar, ja. maar wat is het dan dat we het hier nauwelijks of nog niet de kop opsteekt? Lopen we voor of zijn we beter beschermd? Dat is... In Amerika is het wat minder vaccinatieniveau dan in Nederland. Gelukkig hebben wij een behoorlijk vaccinatieniveau. En de mensen die niet gevaccineerd zijn geweest, zijn waarschijnlijk ook besmet geweest. Dus er is een behoorlijk goede immuniteit. En we moeten goed beseffen, als er een goede immuniteit is, rem je ook de verspreiding van het virus. Want een virus heeft er baat bij om lekker te kunnen vermenigvuldigen. Ja, ja. En dat lukt nauwelijks als je een goede immuniteit hebt. Dus goede immuniteit, en dat is dus ook die boostercampagne nu, mm-hmm. die helpt ook de circulatie, het verspreiden van het virus, fors te dempen. Want het is niet dat je er niet ziek van wordt. Of tenminste, dat je het niet oploopt, zo moet ik het zeggen. Exact. Ja, dus je kunt het wel oplopen, maar je wordt minder ziek. Nou, hoe het werkelijk in elkaar zit is, zo'n vaccin wordt ingespoten in je spier. Mm-hmm. Dat stimuleert dus de inwendige afweer, de inwendige immuniteit. Ja. Onze slijmvliezen, dat is de barrière met buiten. Dus de slijmvliezen, onze luchtwegen, één cellaagje dik. Dat is onze bescherming tegen alles wat in de lucht voorkomt. En er zit heel veel bacteriën en virussen in. En die immuniteit die daar moet worden opgebouwd, staat wel in verbinding met de inwendige immuniteit, maar is een apart fenomeen. Dus die immuniteit in en op onze slijmvliezen, ja, moet apart aangewakkerd worden. Dus even eigenlijk als je het, als ik het goed begrijp, hè? Ja. Als ik het via de lucht of stel dat Sergio het nu zou hebben en die besmet mij, dan komt dat via mijn longen binnen. Ja, ja, dat is klopt. Anders voor mijn immuniteit dan wanneer ik het ingespoten krijg als vaccin. Heel goed samengevat. En wat betekent dat in de praktijk? In 2020, toen alles opkwam, hadden wij geen inwendige immuniteit. Nee. Dus dat virus komt binnen, hecht aan, dringt door de slijmvlies heen, maakt de slijmvliescel zelfs kapot, vermenigvuldigt enorm, dus dat verspreidt zich. En pas dan gaat het afweersysteem massaal reageren. Maar dan is het virus al door het slijmvlies heen onze weefsels binnengedrongen. Mm-hmm. Dat is een serieuze infectie. Ja. Als je nu gevaccineerd bent, dan heb je inwendig al volop immuniteit tegen dat virus. En als je onder de bescherming van die inwendige immuniteit een infectie oploopt, wat volop gebeurd is, ook in Nederland, want mensen klagen van, oh, ik ben gevaccineerd en toch word ik ziek. Ja, ja, want het virus kan nog steeds aanhechten, ja, aan jouw slijmvlies, ja, en binnendringen. Maar op het moment dat het virus is binnengedrongen, wordt het onmiddellijk aangepakt door de bestaande immuniteit verkregen door de vaccinatie. Ja. En daarom is die vaccinatie zo belangrijk. Die beschermt je tegen ernstig ziek worden. Die beschermt je dus in feite als het virus door zijn mutatie trucendoos te gebruiken alsnog binnenkomt. Eenmaal binnen, word je geblokkeerd. Dus dat betekent, een vaccinatie zorgt niet per se voor dat je niet ziek wordt, maar een forse demping van dat ziek zijn. Dus die jongens op Heathrow, die zullen heus niet lekker zijn geweest, Maar die zitten volgende week zitten ze weer in die toren. Ja, ja, ja, precies. Catwick dus... was het, maar dat maakt niet uit. Ja. Oh, Catwick, sorry. Ja, ja, dat geeft veel. Er zijn minder vluchten op Catwick. En nu helemaal in de vluchten. Dat sowieso. Ja. Maar is het dan op het moment dat het via je longen, dus als je het via hebt opgelopen, worden je longen dan wel of de slijmvliezen daar weerbaarder? Of raken die juist, want ik hoor zeggen ook dat het juist beschadigd kan worden. Dus worden ze kwetsbaarder of sterker? Nou, als wat je het hebt gehad? Bedenken is natuurlijk dat de schade die is opgelopen in 2020, toen we nog geen vaccinatie hadden. De schade van de slijmvliezen is natuurlijk in die tijd veel meer geweest dan wanneer je onder bescherming van een vaccin een infectie hebt opgelopen. Ja, ja. Dan, want dat is veel korter, veel minder diepgaand. Dus de mensen, met name in de zorg, of mensen die anderen verzorgd hebben, en de volle bak virus naar binnen hebben gekregen, die hebben het immunologisch, maar ook weefseltechnisch, om het zo maar te noemen, veel zwaarder gehad. Daar is veel meer beschadigd en veel meer gerepareerd moeten worden dan wanneer je onder een bescherming van een vaccinatie de infectie hebt opgelopen. Dat is echt een verschil. Wat betekent dat dan voor het boosteren nu? Want meestal als je het hebt gehad, dan wordt gezegd, dan ben je wel weerbaarder daarna. Maar klopt, op het moment, klopt, je moet dan concluderen, als je het wel heftig hebt gehad, dan is het juist wel verstandig om te boosteren? Ik denk voor mensen die echt een last gehad hebben, dat het handig is om te boosteren. Want wat doet een booster? Die pept het hele gebeuren op, waarbij je moet bedenken, eenmaal infectie of een vaccinatie gehad, en je boostert, je komt opnieuw in contact, dan zal het afweersysteem het hele afweergeheugen, want we hebben een heel degelijk afweergeheugen, oppeppen tot een hoger niveau. Zo hoog dat als je op dat moment in die maanden na de vaccinatie opnieuw in contact komt met het virus, veel sneller en efficiënter reageren met meer geheugencellen die al volop klaar liggen door die vaccinatie. Dus, en dat is met name met ouderen. Is dat belangrijk? Want we moeten bedenken, veroudering is niet alleen dat je grijs wordt in je haren of dat je huid wordt begint te rimpelen. Verouderen gebeurt in het hele lichaam. Ook in je hersenen, in je spieren, in je nieren, het hele lichaam, in je botten, alles veroudert. En ook je afweersysteem. Het afweersysteem is gewoon ook een orgaan van heel veel verschillende cellen dat veroudert. Dat worden er minder cellen. Die worden ook minder efficiënt. De vermenigvuldiging van die cellen is trager. Dus veroudering is een serieuze zaak voor het afweersysteem. Ja, en vandaar dus dat booster ook. We praten zo meteen verder. Want Katrien, je hebt een abonnement vanochtend. Je bent klopt hier voor extra nieuws. Yes. Het Openbaar Ministerie wil Marco Borsato vervolgen voor het betasten van een minderjarig meisje. Eind 2021 werd aangifte gedaan tegen Borsato. De Zedenrecherche heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan. Het OM besluit de zaak nu voor de rechter te brengen en verdenkt Borsato van ontucht met een minderjarige. Justitie is nog bezig met een aangifte van Borsato aan het adres van het meisje en haar moeder voor smaad. Of deze zaak ook voor de rechter komt, is niet duidelijk. Dat is dus het laatste nieuws rondom die zaak. Dankjewel, Katrien Straatman. Hier in de studio hebben we het over de nieuwe boostercampagne die weer op gang komt. Komende maandag dan begint de najaarsronde, zo gezegd. Dat gebeurt op speciale priklocaties die nu door de medewerkers van de GGD in orde gemaakt worden. Fleur Kolen is coördinator vaccineren in de regio Noord- en Oost-Gelderland. En die hangt aan de telefoon. Mevrouw Kolen, goedemorgen. Goedemorgen. Is het weer zoals we gewend waren op een aparte locatie, mondkapje op, afstand houden van elkaar, of mogen we gezellig naast elkaar zitten deze keer? Nou, dat laatste zeker. Nee, het is gewoon weer op relatief wat grotere priklocaties, in ieder geval bij ons in de regio. Maar de maatregelen rondom het coronavirus zijn nu gelukkig anders dan voorgaande jaren. Dus het mondkapje mag af en ook onze nazit zal niet meer zo geënt zijn op de anderhalve meter. Oh, maar wel even kijken hoe het valt. Ik weet dat je dan altijd, wat was het, 5 minuutjes of 10 minuutjes na de booster even mocht wachten. Even ja, bijkomen. Toch? Even bijkomen als dat nodig was. 15 minuten bijkomen. Ja. Zijn het minder mensen dan de laatste keren? Minder locaties ook? Nou, voor ons als regio niet per se. Wij zijn een relatief grote regio, dus wij hebben straks 3 locaties open. Harderwijk, Apeldoorn en Lichtenvoorde. Daarbij verwachten wij de inwoners van onze regio te kunnen vaccineren. Oké, want het zijn 60-plussers. Die hebben de brief gekregen, de uitnodiging gekregen om zich te laten boosteren. Is dat ook de enige groep die de prik kan halen? Nee, dat klopt. De 60-plussers die worden nu uitgenodigd. Nog niet iedereen heeft de brief ontvangen, maar dat zal de komende weken gaan gebeuren. Mm-hmm. Daarnaast kunnen de 18 tot 60-jarigen die eigenlijk in de griepprik doelgroep vallen, kunnen ook een vaccinatie halen bij de GGD. En zorgmedewerkers met direct patiëntencontact en zwangeren komen ook in aanmerking voor een vaccinatie. Kijk aan. En als je onder die groep valt, moet je dan wachten op een uitnodiging of kun je gewoon gaan? Je kan daarvoor een afspraak maken per half oktober uit mijn hoofd. Maar je krijgt in ieder geval geen uitnodigingsbrief. Dat krijgen alleen de 60-plussers. Oké, kijk aan. Dank. Succes ook met de laatste loodjes om alles weer in orde te brengen. Fleur Cola, ja, komt was dat. Goed, dank u wel. Ongetwijfeld. Jacques van Dongen hier, immunoloog, steekt al de uitnodiging omhoog. U heeft hem dus 60-plusser wel gekregen. Ja. Is het nodig? Nou, we hadden het op de redactie ook over. Ja, moet je dat nou doen? En als je eigenlijk gewoon gezond bent, ja, is het dan zinvol om toch maar uit voorzorg te gaan boosteren? Wat zou uw advies zijn? Ik zou het toch doen. Want ik kan niet van buitenaf zien, ook niet bij jou, of jij nou een goed afweersysteem hebt. Nee. Dat kan ik wel zien als ik bloed afneem. Mm-hmm. En vervolgens een immuunstatusonderzoek doe. Ik kijk eigenlijk van hoe je dat zou kunnen analyseren. Een soort immuunpaspoort zou je kunnen maken. Het Weerstandsfonds wil dat ook heel graag ondersteunen, zo'n proces. Omdat je daarmee meer zicht hebt of je afweersysteem echt op orde is of niet. En nogmaals, dat kun je van buitenaf niet zien. Nee. Dat kun je ook niet voelen. Dat is onmogelijk. En denken van, oh, het valt wel mee. Dat is een aanname die niet terecht is. Nee, of denken van, ik heb het net gehad, dus ja, waarom zou ik het nog halen? Nou, dat is iets anders. Als je net hebt gehad toevallig, dan is er opnieuw, vooral als je een beetje ziek bent geweest, dan is er een echte booster geweest van jouw slijmvliesafweer. En dat helpt wel degelijk. Ja. Dan zou ik niet onmiddellijk een booster nemen. Dan zou ik dat een paar maanden later nog een keer kunnen doen. Want dan is natuurlijk wel de vraag, waarom heb je het opgelopen? Nee, je kunt toch omdraaien. Van waarom heb je het opgelopen? Ja, want heel veel mensen, over de weerbaarheid. Juist, want heel veel mensen, hebben wel degelijk een infectie gehad. Aantoonbaar, immunologisch. Maar weten niet wanneer ze die hebben gehad. Ja. Dus als je een infectie voelbaar hebt doorgemaakt en ook nog op bed hebt gelegen, dan betekent dat je afweersysteem inderdaad fors gestimuleerd is op dat moment. Maar ook de vraag van waarom heb je de infectie opgelopen? Misschien wel door een hoge dosis, dat kan. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is, je kunt niet zomaar van buiten zeggen, ik heb het wel of niet nodig. En naarmate je ouder wordt, dat is wat we zeker weten, is de kans dat je afweersysteem minder gaat functioneren heel groot. Lang niet bij iedereen. We hebben ook bijvoorbeeld bij 90-jarigen en 100-jarigen gekeken naar het afweersysteem, wat er uitziet als van een 50-jarige. Maar ik kan niet van buitenaf zien wie. Dus vaccineren heeft wel degelijk zin en helpt beschermen tegen een ernstige infectie. Ja, want Sergio, jij hebt er wel pittig gehad, begreep ik, hè? Of niet? Nee, dat niet. Nee, ik heb, ik ben niet echt, echt ziek geweest. Okay. Maar ik heb wel gewoon alle boosters gehad. Ja. En aan de ene kant begrijp ik ook wel, hè, als ik dit met mensen spreek, gewoon van, dan komt corona weer. En er zit ook een sentiment in. En dat werkt soms een beetje tegen van, moeten we die booster nou weer nemen? Hè? Voor heel veel mensen is het, ja, zo'n donkere, zwarte tijd geweest. Hè? Wat wil je niet aan herinneren? Nee, maar daarin is dus wel ook corona komt weer. Ja, dan je moet dus weten hoeveel mensen, de week van de eenzaamheid komt bijna weer. Maar hoeveel mensen eenzaam zijn geworden. Of die, ja, dus. Nou ja, het is al zinvol wat jij opmerkt. Dat is een associatie erbij. Wat dus het sentiment. Ja, het sentiment is dus heel erg negatief. Ja, maar ik denk dat daarom goed is, Sergio, om uit te leggen wat hier aan de hand is. Die situatie van 2020 komt gewoon niet meer terug. Dat is ook iets wat ik dan zeg en wat ik ook geloof. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de mensen dus, die dan dus niet verder moeten kijken. En daarvoor is het juist heel erg goed dat we dit juist goed bespreken. Ja, en goed uitleggen. En blijven uitleggen. Mag ik nog wat vragen van luisteraars voorleggen? Iemand Theo geeft aan, ik ben 63, tot nu toe alle covid-vaccinaties genomen en nu al een jaar ziek, long-covid. Waarom zou ik nu weer vaccineren? Oh, toch weer om het afweersysteem op te peppen. Want als je op long-covid, wat een forse aanslag is op het lichaam, opnieuw een infectie oploopt met een nieuwe variant, dan is dat gewoon vervelend. Dan heb je daar extra last van. Dus juist, zou ik zeggen, vaccineren om het afweersysteem even op te peppen, zodat als je per ongeluk toch in contact komt met dat virus en met een nieuwe variant, dat het afweersysteem klaar ligt om dat aan te pakken. Want helpt het tegen long-covid? Nee. Dus long-covid is in feite de schade die al is opgelopen door een voorgaande infectie. Maar kan je nu, als je corona oploopt, met alles wat we nu hebben kunnen doen aan vaccinatie, kan je toch nog long-covid oplopen? Kijk, dat is het probleem van... Ieder afweersysteem is hetzelfde. Ja. En er zijn toch... Dat is gewoon gebleken in de coronatijd. Veel meer mensen dan wij hebben aangenomen die een minder optimaal functionerend afweersysteem hebben. En dat gaat dus niet om 1 op de 5 à 10.000 zoals wij dachten. Dat gaat misschien wel om 1 op de 1.000 of 2.000. Waarschijnlijk is een groter deel van de mensen, een groter deel, nog steeds gaat het om procentueel heel weinig, want we praten over misschien 0,1% of nog minder. Die hebben een minder optimaal functionerend afweersysteem. U heeft het weer allemaal zeer helder uitgelegd, meneer Van Dongen. Dank is weer groot. Er zijn nog wel vragen, maar wij willen het ook nog hebben over de uitspraak die is gedaan rondom Chemours, het chemiebedrijf. Dus dank voor de uitleg. U hoorde dat net al op deze zender. Het chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht is aansprakelijk voor schade door PFAS-vervuiling in de omgeving. De rechtbank in Rotterdam heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door 4 gemeenten. Volgens de persrechter heeft Chemours jarenlang informatie achtergehouden over milieu- en gezondheidsrisico's. De rechtbank heeft beoordeeld over een lange periode wat precies verweten kan worden aan Chemours. En ze zijn tot de conclusie gekomen dat over de periode van 1984 tot 1998 Chemours belangrijke informatie had moeten delen met de vergunningverlener en de gemeente. En wat voor informatie was dat? Dat is informatie vanuit Amerika, waarin wordt gewaarschuwd voor de risico's van de uitstoot van PFOA. Dit is voor het eerst dat een rechtbank in Nederland zegt dat er onrechtmatig gehandeld is door het bedrijf. Wat betekent dit nu voor bijvoorbeeld schadevergoedingen? Heel concreet betekent dit dat ten opzichte van de gemeente een belangrijk punt is beslist. Er zijn natuurlijk ook omwonenden die zich zorgen maken of misschien ook wel andere mensen. Daarvoor geldt dit niet rechtstreeks, maar ik kan me voorstellen dat ze wel heel geïnteresseerd zijn in wat er in het vonnis staat. En wat betekent er nu in deze zaak? Ja, Chemours moet en de kosten betalen van het opruimen van de deeltjes die op de grond van de gemeente terecht zijn gekomen. En ze zijn uit onrechtmatige daad aansprakelijk voor de schade die de gemeente hebben geleden in de periode van 1984 tot 1998. En misschien, maar dat weten we nog niet, daarna. Want u noemde het al, de aangiftes die er liggen van omwonenden. Wat betekent dit nu voor hun? Voor de strafzaak, ja, dat is een heel ander traject. Voor de bewoners betekent deze rechtszaak dus niet iets rechtstreeks. Maar het is natuurlijk wel een stapje in het hele proces rondom Chemours en de vervuiling die daaruit komt. De woorden en de toelichting van de persrechter in gesprek met verslaggever Josephine Tree. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Remco Gersen, welkom. Dank u. Onze quizkandidaat heeft bij een lokale omroep gewerkt, dus dit is bekend terrein in ieder geval. Ja, het was iets kleiner, maar inderdaad. Oké. En je houdt van theater, dus het performen zal je ook niet vreemd dat zijn. Dat is ook niet vreemd, nee. Leuk om te doen. Improvisatietheater is... Is leuk, hè? Ja, is leuk om te doen. Ja. Alle ingrediënten gewoon om... ook nog een tijdje bij de gegeven. Ik kan zeggen, dat is ook improvisatie. Zeker toen. Ja, zeker, ja. Hier nu om de quiz te spelen. 56 punten heeft Berend Mondmaker uit Berkel en Roderijs neergezet. Dus, ik ga maar bezig. Doe het beter, zou ik zeggen. Zet hem op. Dankjewel. Ik ben het bedelen helemaal zat. Dit weekend was het weer overvol in de opvang in Ter Apel. Ik denk dat er een goede kans is dat de wet door de Tweede Kamer komt. Maar hij moet ook nog door de Eerste Kamer. Precies. De schermende mensen van ons, die zijn wel cruciaal. Dus reken maar op het tegen van BBB. Dit ding dreigt dus te gaan sneuvelen in de Eerste Kamer. Tussen al het campagnegeweld door wordt er ook druk gedebatteerd in de Tweede Kamer. Over welke omstreden wet gaat het deze dagen? De spreidingswet. Ja, zeker. In een poging het debat te ontwrichten had PVV-Kamerlid Marcus Sauer hoeveel uur spreektijd aangevraagd? Pas. 6 uur. Hij kwam overigens niet verder dan 2 uur. Vraag 3, weer een fragment. We hebben nu een maand een nieuwe partij, iets meer dan een maand. Dus ik kijk wel met belangstelling naar. En na een ontzettend intensief traject heb ik 44 topkandidaten. Ik ga er gewoon kennis van nemen. En we kijken wat de kiezer wil. Dank u wel. Eindelijk was daar de lang verwachte kandidatenlijst van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. Daarop stond onder andere welke NRC-columnist? Weet ik niet. Nee, Rosanne Hertzberger is het. Plek 17 is het. Dat zou zomaar een verkiesbare plek kunnen zijn vooralsnog. Ook Sandra Palme staat op de lijst. Zij waarschuwde als ambtenaar tijdig voor welk schandaal? De toeslagaffaire. Ja, op nummer 18 staat overigens Bruining, een van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dan vraag 5. Is weer een fragment waar we naar gaan luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Pleit voor de gehechtheid van het gezin. Dat wat dat betreft geen onvertogen wordt tussen gevallen. Er zijn wel fricties, maar die worden opgelost in de loop van de dag. Meneer Chabot. Ja, lijkt me redelijk herkenbaar. Ja. Bart Chabot, inderdaad. Hij schrijft samen met zijn gezin het Boekenweekgeschenk. Dan kun je voor de vervolgvraag kiezen tussen een makkelijke of een moeilijke vraag. Bij goed beantwoorden geeft makkelijk 1 punt en moeilijk 2 punten. Ja, doe maar moeilijk. Doe maar moeilijk. Uit hoeveel leden bestaat het gezin Chabot? 6. Ja, inderdaad. Vader, moeder en 4 zoons is het. Daarmee heb jij 2 punten verdiend. En het thema trouwens van het Boekenweek-thema, of dat is bij ons in de familie. Dus vandaar ook. We gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten je daarmee verdient. Dus een persoon. Denk creatief. Hier komen de hints. 4. Ik kom niet meer terug. Mevrouw Schippers. Wow, je denkt, ik gok even wat. Ja. Waarom zeg je dat? Omdat ze stopt met sporten. En dat heeft wat moeite gekost. Ze was nog aan het trainen om terug te komen. En uiteindelijk geeft ze aan, ik doe het niet. We zaten nu ook de rug. Ja. De rug wordt ook nog even de aandacht op gevestigd. Het is afgelopen, dus nooit meer klaar voor de start. En voor 1 punt was nog geweest, ik stop met sprinten vanwege een aanhoudende rugblessure. Daphne Schippers was degene die wij zochten. Ik vond de aanwijzing al creatief, moet ik zeggen. Ah, daar zijn we zo goed in, joh. De factor is 9. Dat betekent dat jij 7 vragen goed hebt in de tweede ronde om aan de leiding te gaan. Dus dat is best mooi, toch? Ja. Nou, wat spannend. Dat dacht ik. 60 seconden heb je om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. De oogst van welk gewas moet worden uitgesteld als het aan de boeren ligt? Aardappelen. Ja, welk bedrijf laat geen journalisten meer toe bij de presentatie van financiële resultaten? Shell. Ja, de staking van Amerikaanse scriptschrijvers is na hoeveel dagen onderhandelen voorbij? 4 maanden. 5 dagen onderhandelen. De Nederlandse voetbalsters wonnen met hoeveel van Engeland in de Nations League? 2-1. Ja, de spitsheffing in het openbaar vervoer is in ieder geval tot welk jaar van de baan? 2026. Is goed. In welke Amerikaanse stad is de Trump Organization schuldig bevonden aan fraude? New York. Ja, wie won de Inkspotprijs voor beste politieke spotprint? Bas van der Schot. Klopt ook. Welke reisorganisatie heeft uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank? Vacant Soleil. Is goed. Nationale Nederlanden heeft jarenlang te hoge kosten in rekening gebracht voor wat voor polissen? De beleggingshypotheek. Is goed. Welke Noord-Hollandse ploeg is niet blij met de hervatting Ajax-Feyenoord vanmiddag? Dat zijn er 2. Ik gok Volendam. Zeker. De hond van welke wereldleider heeft al meerdere keren personeel gebeten? Biden. Ja. Welke Nederlandse band kondigt een comeback aan met 3 shows in Ziggo Dome? Coldplay. Kane. En welk adviesbureau heeft een schikking getroffen van zo'n $230 miljoen? Geen idee. McKinsey. Oh. Was dat nog? Niet dat je hem nodig had voor de score, nee. Volgens mij. Volgens mij ook zo. Ik vind het lekker, hoor. Ja. Met vrede. En dan zegt hij, wordt spannend. Wordt spannend. Nou, ik vond het niet heel spannend. Nee. Vond je redelijk smooth. Ja. Ja. 10 vragen heb jij goed. Maal 9. Kom je dus op een score van 90. Zo. Nou, mooi. Is dat een record? Mijn hoogste tot nu toe. Nou, kijk eens aan. Nog even afwachten wat de andere kandidaten doen. Maar dankjewel. Met een beetje mazzel word jij de weekwinnaar. Dankjewel voor je komst hier naartoe. Geldt voor jullie natuurlijk ook. Veel dank voor jullie komst naar Spraakmakers. Ja. Sven, met wie ga jij praten? Goedemorgen. Goedemorgen, Jelen. Hij sprak met Pieter Omtzigt, maar staat niet op dienstlijst. Waarschuwde wel weer vanuit Brussel gisteren voor de toekomst van zijn sector. Maar komen zijn boodschappen nog aan? Jacques van der Tak is mijn gast van LTO Nederland. Zometeen is Sven op in. Kijk eens aan. En mocht u het leuk vinden om ook een keer mee te spelen, ik hoor net, we hebben voor volgende week nog volle plek. Nationale Nieuwsquiz @kro-ncrb.nl. Fijne dag nog. Tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV.